Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Mart Cuma. Yıl 2010, ay 3, gün 78, Kasım 132. 1431 Hicri Rebiülahir 3, 1426 Rumi Mart 6. Amerika'nın Irak'ı işgalinin başlangıcı 2003. Günün tarihi. 123 yıl önce bugün 19 Mart 1887'de özür dilerim. Türkiye'deki ilk meclis-i mebusan açıldı. İkinci Abdülhamit, ne var ki bu meclisi 11 ay kadar sonra bir daha açmamak üzere kapatacaktır. Padişah, anayasanın bazı maddelerini değiştirmiş, bu arada hükümetin güvenliğini ihlal edenleri sınır dışına çıkartma yetkisini de kendi üzerine almıştı. Günün malumatı. Okuma sevgisi. Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmada aileye büyük rol düşüyor. Çocuğun daha 1,5 yaşındayken kitaplarla tanıştırılması, eline renkli resimli kitaplar verilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, okuma alışkanlığının çocukların sözcük dağarcığının zenginleşmesine, düşünce gücünün gelişmesine büyük katkısı olduğunu belirtiyorlar. Ana baba okuyorsa çocuk okumaya ilgi duyar diyen uzmanlar, çocuğa kitap okunmasını, hediye edilmesini, kitap, sergi ve fuarlarının çocukla birlikte gezilmesini öneriyorlar. Yemek listesi gün 78. Bulgur çorbası, kıymalı semizotu, börek, zeytinyağlı enginar, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ooh, ain't got no home. I know a place to roam. Ain't got no home. I know a place to roam. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I ain't got Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com. Açık Gazetesi onun. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Clarence Frogman Henry'e de bir günaydın diyelim. Clarence Frogman Henry, yani kurbağa adam Henry diye adlandırılıyor. Biraz önce dinlediğiniz evsizler içinde olduğu söylenebilecek bir şarkı. I ain't got no home. Yani benim bir evim bile yok kurbağadan bahsediyor ama insanları da kastettiği aşikar. 1937'de bugün Algiers'da, New Orleans'da doğmuş Louisianalı Amerikalı hem şarkıcı hem de Fats Domino, Professor Longhair gibi kişilerden etkilenmiş çok önemli gösteri sanatının da unsurlarını kullanan bir sanatçı. Clarence Frogman Henry'e de bir günaydın dedik. En ünlü şarkılarından birini çalarak size. Evet, bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bu şekilde açmış olduk. Önümüzdeki haftadan itibaren, daha doğrusu yarından itibaren Ekinoks'la da gün dönümüne de denk düşecek şekilde Dinleyici Destek Projesi 7. Radyo Şenliği diye adlandırdığımız olayı başlatıyoruz. Kültür ve sanat dünyasının da Açık Radyo severleri ve Açık Radyo dinleyicileri mikrofonda da olacaklar. Çok yani sürekli dinleyicilerin desteğiyle bağımsız ve başına buyruk bir yayın hayatını sürdüren ve bundan büyük keyif alan Açık Radyo'nun 2010 Dinleyici Destek Projesi Radyo Şenliği 20-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bir curcuna olacağını ümit ediyoruz. 9 gün 9 gece 99 saat diye de özetliyoruz. Daha sonra ayrıntılı bilgi de verme imkanımız olacak. Bu senenin en büyük numarası da, yani 7. Radyo Şenliği'nin asıl yıldızlarının da Açık Radyo'nun dinleyici ve destekçileri olduğunu da söylemeliyiz. 15. yılı da kutluyoruz bu sene. O şenliklerin bir parçası da bu. Dinleyici Destek Projesi de 7. şenlikte mikrofonu dinleyici ve destekçilere bolca uzatma fırsatı olacak. Bu sayıyı tam tutturabilir miyiz bilmiyorum ama 99 kadar da dinleyici ve destekçimizi burada konuk etmeyi umut ediyoruz. Programcı olarak, sadece dinleyici değil, aynı zamanda programcı olarak da dinleyicileri konuk edeceğiz. Evet, günün en önemli haberi buydu herhalde bizim açımızdan. Bir de dünya açısından da müjdemizi isteriz. Görünmezlik gerçek oluyormuş. Bütün sorunları çözeceğiz herhalde. Kansere de çare bulunmuş. Bu arada hakikaten bugünkü yine dev adımlardan biri atılmış. Kötü huylu hücreler kendi kendine uykuya dalarak yok olmasını sağlayan ve iyi hücrelere hiçbir şey yapmayan müthiş buluş bir daha gerçekleşmiş. Nerede? Unuttum bu seferkini. Önemli mi? Değil. Büyük uykucu projesi bu herhalde. Olabilir. Yani biliyorsunuz kansere 3 ayda bir ortalama müthiş çözüm bulunuyor. Onun dışında da işte eliniz çıkabilir, kolunuz çıkabilir, olmadı görünmez olabilirsiniz gibi böyle hiper teknolojiler ve insanlığın terakkisi değil mi bu aslında gayet. Woody Allen'ın filmi hatırıma geldi işte Büyük Uyku. 200 yıl uyuyor adam. Sleeper. Onun gibi uyutuyorsun işte şeyleri de. Şimdi bir de görünmez olursa, insanoğlunun her zaman hayal ettiği şey görünmezlik. Bu rüya için önemli bir adım atıldı diyor haberde. Altın bir yüzey üzerindeki küçük bir yumruk görünmez hale getirilmiş. Bu da çok güzel bence. Bence keyifli kısmı oydu zaten. Altın yüzey ve küçük yumruk. Ya aslında gerçekten yapılmış bu bir deney. Yani hani biz eğleniyoruz ayrı konu ama Science'da falan çıkmış olduğuna göre birileri bir şey yapmışlar. Öyle. Ancak hani bunun Hollow Man filminden bir sahneyle ve insanoğlunun her zaman hayal ettiği şey görünmezlikse insanoğluna bir sopa zamanı gelmiş olabilir diye devam edecek bir haber olmaması tabii ki editoryal tercih, yapacak çok fazla bir şey yok. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nde yapılmış ve Science dergisi veriyor. Evet, saygın Science dergisi araştırma. Ekibin başında da Türk var. Ha, o yüzden bu kadar büyük bu haberler. Vallahi görmemiştim ben ekibin başının Türk olduğunu. Tolga o zaman Ergün dönüşüm anlamlandı. Optiği kullanılarak görünmezliği sağladıklarını belirtmiş. Bu teknolojiyle ışığın yayılımı yönlendirilebiliyor ve kontrol altında tutulabiliyor. Bütün koridora döşediğimiz küçük altın plakaları fark etmemiş olamazsın. Da yumruklarım sabah hala fazla iri. Tabii küçük çocuk toplayacağız ve onların üstüne koyacağız ve mini yumruklarını. Volkan'ı göremiyorum. Bu deneyin sonucu mu? Olabilir, tuvalete de gitmiş olabilir ama ikisi de insanlığın büyük hayallerinden. O yüzden çok sorun yok. Her halükarda bir hayali gerçek oluyor Volkan'ın şu anda. İyi değil arkasından mi? Arkasından konuşmayalım bari. Belki buradadır. Hangi hayali olduğuna bağlı. Kutup ayısı avı yasağı da Birleşmiş Milletler'de reddedilmiş. Evet. Bugün üçüncü önemli haberi de bu. Kutup ayısı avı yasağı reddedilmiş. En çok kutup ayısı Kanada'da yaşıyor zaten şu anda dünyada. Kanada'da olduklarının farkında değiller onlar tabii. Onlar hala buzullarda yaşıyorlar. Evet. Ama Norveç ve Grönland'da da varlar. Evet, bir kısım oralarda da varlar. ABD aslında bu kutup ayısı işine genel anlamda destek verdi. Bu sefer de işte Grönland, Kanada, Norveç. Evet. Kanada, Norveç ve Grönland. Yani kutup ayılarının yaşadığı, yani kendi coğrafyaları, haritaları, insanların çizdiği haritaların içinde yaşayan kutup ayılarının bulunduğu ülkelerde bu yasağı istememişler. İstememe sebepleri de aslında gayet ilginç. Çünkü balina avıyla ilgili de Birleşmiş Milletler'de uzun bir dava görülmüş. Ve orada da benzer şeyler konuşulmuştu. Oradan alışık olduğumuz bir dava olduğundan orada belli ki onlar da alışık. Japonya başta ve sonra da Norveç birazcık var. Japonya bilimsel şeyleri öne sürmüştü. Yerli halklarsa, daha doğrusu yerli halklar adına katılan devletlerse, efendim bu binlerce yıllık çok önemli bir gelenek, inançlarının parçası yerli halkların ve ayrıca da önemli bir yemek kaynakları, bunu kesemeyiz falan demişlerdi falan. Böyle balina avı devam ediyor bilimsel araştırmalar ve geleneksel sebeplerle. Bir rengeyiklerinin şeylerini, biyolojik saatlerini kaybetmeleri konusundaki araştırmalar da devam ediyor mu acaba? Ya onlar kaybetti, o bitti. İşte küçük birer yumrukla kendilerine getirmek üzere çalışmalar başladı rengeyiklerinin. Altın plakaların üzerinde değil mi? Ama ayılar açısından şuymuş mevzu. Yani efendim yerli halklar, özellikle kuzeyde yaşayan yerli halklar için çok değerli bir et kaynağı. Tabii doğru da bunların hepsi dünyanın bütün büyük bir pazar olmasından önceydi. Haliyle çok ayı avlayıp yemiyorlar. Ben biliyorum, sordum. Bir de zaten yani 10 bin yıldan beri orada oturan yerliler ayıları tüketmeden halledebiliyorlar. Ve ayrıca ayılar da insanları yiyorlardı. Yani başka bir eşitliğin parçası olmakla bu durumu şimdi gelenek olarak sunmak arasındaki fark herhalde başka türlü bir şey. Ama bir sebep buymuş. İkinci sebep de bu devletler çok ikna olmamışlar. Yani ayıların yok olmasıyla avlanması arasında nasıl bir bağlantı var ki demişler. Ben de bilemedim şimdi, var mı bir bağlantı? Öldükleri zaman mı yok oluyorlar, yoksa bir şeyin yok olması ölmesiyle bağlantılı mıdır gibi felsefi bir soruya da cevap vermek gerekiyor. Bir de görünmez de kılabiliriz. Belki ayılar görünmez oluyorlardır sadece. Evet. Yok olduklarına dair elimizde net bir kanıt yok. Herhalde böyle bir şey. Evet, yani küresel ısınmanın yarattığı etkilerin sembolü sayılıyor diyor haberde. Associated Press haberi. Sayıları 20 ila 25 bin ve bunlar da bitiyorlar işte. Ama hayvanat bahçelerinde ve videolarda, belgesellerde filan görmeye devam edeceğiz diye ümit ediyorum. Peki diğer önemli haberlere de hızla değinelim. En önemlilerini söyledik aslında, görünmezliği ve ayıları avlama yasağının konamaması gibi iki çok önemli haber söyledik. Afganistan'da da büyük bir taarruza geçiliyormuş. Kime karşı? Kutup ayıları değil değil mi buradaydı? Hayır, görünmez düşmanlara karşı. O uzun süredir devam eden bir savaş zaten. Ve önümüzdeki aylarda da hızla yükselecekmiş bu taarruz. Bunu açıklayan da zaten daha önceki davranışlarıyla büyük bir ürkü yaratmış olan General McChrystal olmuş. Stanley McChrystal, Amerikan ve NATO kuvvetlerinin komutanı. yeni bir askeri ve siyasi taarruza geçeceklerini söylemişler. Talibanmış düşman. Ha, buldum ben. Kandahar'da, Afganistan'da en büyük ikinci şehrinde Afganistan'ın. Amerika'nın genel stratejisinin yani 9. yılına girmiş olan savaşı bitirmekmiş amaç ama. Bunun da senin hoşuna gideceğinden emindim. Bu iyi. Yani savaşı bitirecekse buna sevinmemiz gerekiyor herhalde, değil mi? Tabii tabii. Yani büyük bir taarruza girişip bu sefer bu savaşı bitireceklermiş. Hayırlısı olsun. Evet, bunu da ben de beğendim. Bir de şeyde çok acayip bir haber vardı. Yalnız bir şey soracağım. Bu savaş ne için çıkmıştı? Barış gelsin diye. Bu onun için miydi? İyi o zaman, tamam. Yani hani hedeflere ulaşıldı mı acaba diye merak ettim de. Yani binlerce insan öldü, onu biliyoruz. Ama hani bundan öte ne oldu orasını pek bilemiyoruz genellikle. 1700'de Amerikalı öldü bu arada. Çaktırmadan o rakam da açıklandı geçen gün. Meksika'da da bir ton insan ölüyor. 15 binden fazla insan ölmüş bu uyuşturucu çeteleri arasındaki kapışmalarda. Muazzam bir rakam var burada da aslında. Ve çeteler savaşı devam ediyor. Özellikle de Ciudad Juarez'de devirme operasyonu yapılmış. Operation Knockdown. Knockout değil de knockdown bu. Devirme. Evet. Ve çok müthiş bir yerlerde yatan kanlı cesetler, ağlayan aile yakınları, onların aile efradı filan. Ama bu da devam edecekmiş. Hükümet yalnız şey diyor, ben durduruyorum bunu, yakında bitecek demiş Calderon hükümeti. Ama hiç öyle görünmüyor. Ben inanmadım yani. Amerika'nın da yardımıyla FBI ve Texas'ta da bir dizi şey başlatıldı. Meksika'nın komşusu olan Texas'ta da. Hı hı. Barrio Azteca diye de bir çete varmış El Paso'da. İşte orada da bir operasyon başlamış. Bunlar dünyadaki önemli haberler. Hepsini görünmezlik şeyiyle bir küçük yumrukla hallettim. Şimdi büyük yumruğa geçelim istersen. En önemli şeylerden bir tanesi, en önemli haber hangisi? Ergenekon mafyasına baskın mı, yoksa 30 yıl sonra zırhın kalktığı mı? Yani anayasa değişikliği mi? İkisini birbirinden ayırabilmek çok kolay olmamakla birlikte iki bambaşka haber olarak ele almakta fayda varmış gibi görünüyor. Çünkü biriyle ilgili çok daha az şey bilmekle birlikte bu zırh işiyle ilgili daha fazla şey söylemek mümkün sanırım. Evet, önce isterseniz 8 ilde Ergenekon bağlantılı çete operasyonunu söyleyip geçelim. Hı hı. 30 gözaltı İzmir merkezli 8 ilde diyor haberde, Radikal'in haberi bu. Hastanelerin güvenlik hizmeti ihaleleri ve malzeme alımında yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen bir eş güdümlü, eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alınmış. Ergenekon mafyasına baskın şeklinde de adı veriliyor. Karışık bir durum. Yani kolay kolay işin içinden çıkabilecek gibi değiliz herhalde bunda. En iyisi nereden okuyabiliriz? Galiba Yeni Şafak'ta, değil mi? Yeni Şafak'ta aslında mevzu başka şeyle bağıntılı olarak ele alınıyor da gün haberi patlangıcıyla verilmiş. Anlam dünyasına bir şeyler katabilir. Şahin dalgası denilmiş buna, İbrahim Şahin üzerinden. Ergenekon sanığı İbrahim Şahin'le bağlantısı olduğu ileri sürülen mafya yapılanmasına 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla darbe vuruldu. Aralarında emekli asker ve yeraltı dünyasından isimlerinde bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı diyor. Radikal'de 30 gözaltı diyor ama fark etmez yani. Çok sayıdan rakamsız. Çok burada önemli olan bu işin niye olduğu herhalde. Evet. İşte dün televizyonlarda Şahin'in suikast timleri falan gibi laflar da geçti ama sonra buharlaştı o sözler görebildiğim kadarıyla. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir kararı bu. Ama Manisa, Maraş, Kars, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Antalya'da aynı anda yapılan eş zamanlı operasyonlar var. Hem çek senet tahsilatı var, hem adam yaralama var, hem yolsuzluk var. Hem de bazı silah parçaları filan da bulunmuş galiba. Evet. İhaleye fesat ve şantaj karıştırmak var. Yani hem muvazzaf hem emekli askerlerin de aralarında bulunduğu. Bir başhekim de var aralarında. Özel harekatçı emniyet amiri de var. emekli assubay da var falan filan, böyle çeşitli insanlar var. Yani eğer son derece ciddi iddialar ve bütün bu olup bitenler ortam olarak son derece ciddi olmasaydı, ortaya karışık gibi espriler de yapılabilirdi belki. Çünkü birbiriyle tamamen ilgisiz olması beklenen, normal sıra, bizim gibi sıradan vatandaşlar açısından bakıldığında, hı hı, işte hekimler, başhekimler, emekli askerler filan da bulunuyor ama işte bunların hepsini bir araya getiren tuhaf şeyler var. Yani Antalya'da bir emekli assubay, Kayseri'de görev yapan muazzaf assubay, İzmir'de emekli assubay da gözaltında. Çeteler var, özel harpçiler var, özel hastaneler var. Alsancak Diş Hastanesi var, başhekimi var, var. Ve tutuklu sanıklardan, Ergenekon'un tutuklu sanıklarından adı çok sık sık geçen emekli albay Levent Göktaş'ın sahibi olduğu güvenlik firmasının ortaklarından da biri var. Rekor Güvenlik. Orada da işte aynı assubayın ismi geçiyor ortak olarak. Levent A. Pardon, Güven A. Böyle işte çeşitli ilişki zincirlerinden bahsediliyor ama ne olup ne bittiğini herhalde anlamak için henüz daha çok fazla bir şey yok ortada. Belli ki bir ilişkiler ağda bir karıştırılıyor. Tek anlaşılabilecek oymuş gibi geldi bana şimdilik. Evet, adı pek çok olaya karışan Ahmet M. halen sorguda diye devam eden haberler de var. İbrahim Çiftçi cinayeti de araştırılıyor diyor. Artık bu kadar çok isim geçmeye başladı ki İbrahim Çiftçi adını çok sık geçmesinden hatırlıyoruz. Ama öyle işte. Böyle yani dava ilerledikçe herhalde haber vereceğiz ya da bir şeyler sızdıkça bu konu tekrardan gündeme gelecekmiş gibi görünüyor. Evet, Ergenekon'un tutuklu sanıkları İbrahim Şahin, Muzaffer Tekin ve Levent Göktaş'la bağlantılı suç örgütüne 9 ilde düzenlenen operasyon diyor. Şahin ve Tekin'in derin çetesi çökertildi diye verenler de var bazı gazetelerde. İşte bu. Şimdi bunu yani Milliyet'in özel haberinde de Tolga Şar'dan da şey diyor mesela. Çetenin adam yaralamadan dolandırıcılığa, çek senet tahsilatından ihale yolsuzluğuna kadar pek çok olaya karıştığı belirlendi. Aralarında bir el bombası, iki boş el bombası kutusu ve Kalaşnikov parçaları da ele geçirildi diyor. Bu da tuzu biberi olarak herhalde verilmiş olsa gerek. Özel haberde bir de İzmir'de bir yemekte çekilmiş bir fotoğraf da konmuş birinci sayfadan Milliyet'te. İbrahim Şahin var, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili. Güven Aslan var işte, biraz önce senin de adını sözünü ettiğin. İzmir Seferberlik Tetkik Kurulu'ndan emekli asker, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan. Muzaffer Tekin var, Ergenekon davasının sanıklarından. Ve Ahmet Memiş diye de bir iş adamı var. Bir arada bir yemekte, çiçekler masada, mumlar. Güzel bir yemek fotoğrafının içinde konuşuyorlar. Delillerden birisi de bu yemek fotoğrafı diyor. Böyle bir delil kabul edilebilir mi herhalde? Edilebilir bu böyle. Susurlukla ilgili aklında kalan ilk kareyi söyle desem herhalde İbrahim Şahin'in hop çifte telli vurduğu fotoğraf karesidir. Evet, yani bu böyle işte Tolga Şardan'ın haberinde Ahmet Memiş olduğu, çetenin lideri de iş adamı Ahmet Memiş olduğu öne sürüldü diyor haberde. Memiş İzmir'deki Netto adlı kafede, kendisine ait kafede gizli toplantılar yapıyormuş. Bu toplantılara da Şahin ve Tekin'in yanı sıra bazı emekli askerler ve polisler de katılıyormuş. Çok sayıda olaya karışmış oldukları belirtiliyor. Evet, bu da böyle. Şimdi diğer önemli habere geçelim istersen. O da sürpriz, dün sürprizin ne olduğunu düşünüyorduk ama çıkmış ortaya. Dün verdik hafiften ama evet, yani 15. maddenin kalkıp kalkmayacağı, yani 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu kapatan anayasa maddesinin, yani geçici 15. maddenin kalkıp kalkmayacağı konusunda net bir işaret yoktu dün konuştuğumuzda, hatırlıyor musun? Bir ara yani Osman Can'ın konuşmasına da yer vermiştik ama sonuçta şimdi şey olmuş durumda. bununla ilgili tartışmada bir kıvama gelmiş durumda. Aslında şöyle özetlenebilir. Geçici 15. maddenin kaldırılmasını herkes istiyor. Ancak 82 Anayasası'nın nasıl olsun durumuyla ilgili biraz daha ikircikli bir tavır var ortalıkta. İki ikircikli tavırdan bahsedilebilir. Biri dün bahsettiğimiz tavır, içeriğini bilmediğimiz bir anayasa paketi adıyla dolaşan bir şey var ortada. Bunun iyi kötü bir ana başlıkları bilerek belli ki sızdırıldı. Ancak bunlardan kasıt nedir, nasıl bir yasal düzenleme yapılacak falan filan buraları bilemiyoruz. Bir o kısmı var, bir de ikinci kısmı var. Olmayan paketin mesela dün verdik işte Sayın Özbey'in ağzından. Belli ki bu paket HSYK'yı hedef almaktadır diye başlayan bir süreç var. Bu da başka ilginç durum. Yani bir ikilem kurmak ve ne o falan gibi bir şey yapmaktan yana değilim şahsen ben. Bence anayasayı acilen değiştirmek gerekiyor ve mümkün olduğunca geniş bir katılımla değiştirmek burada önemli olan. Ancak evet, bu 1982 anayasası bir kez daha hatırlatalım. Artık üzerinden net olarak bir kuşaktan fazla, 1,5 kuşak geçmiş bir durum. Yani 30 yıl. ...dan fazla bir geçmişten bahsediyoruz. 12 Eylül 1980 darbesi. Yani işte 30 yıl. Milli Güvenlik Konseyi adıyla ülkeyi 3 yıl yöneten 5 generalin kalkan olarak anayasaya koyduğu geçici 15. maddenin kaldırılması da yer almış durumda. İşte Kenan Evren, Nejat Tümer, Tahsin Şahinkaya konseyden halen 3 generalin de hayatta olduğu belirtiliyor. Böylece hayattaki konsey üyeleriyle emekli Or Amiral Bülent Ulusu'nun da kurduğu hükümetin üyeleri ve geçici hükümet, yani anayasa için oluşturulan danışma meclisi üyeleri de yargı önüne çıkarılabilecek. Bu tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de öteden beri Ergenekon soruşturmalarıyla da bağlantılı olarak savunduğu bir şey vardı. Öncelikle bu 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasına eğilelim diyorlardı. Şimdi o geldi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi tam bu konuda net bir tavırda değil anladığım kadarıyla. Ya kül yutmaz tavrında aslında, ama bu külü nasıl yutmuyorlar ve yutmadıkları külün ne olduğunu bir türlü anlamıyoruz. Hani şimdi bunu yaparak AKP yanlısı mı oluyoruz, orasını da bilemedim. Büyük ihtimalle oluyoruzdur ama yani içeriği belli olmayan bir paketle ilgili garip garip diyebileceğim benim açımdan açıklamalar var. Şunu öneriyor CHP. Özetini vermek gerekirse, çünkü Hürriyet'te harika bir manşet haber var. Haber yorum diyelim. Çünkü CHP Hürriyet özel patlangıcıyla haber yapmış Hürriyet'te. Bu oyuna alet olmayın manşetli bir haber. Oyundan kastedilen nedir burada? Anayasa değişikliği oyunu. Ne yapacaklar hiç görmüyorsunuz ki. Takılıyorsunuz anayasa değişecek diye, öyle gidiyorsunuz. Ah durumu. Deniz Baykal'dan Cumhurbaşkanı'na anayasa değişikliği paketi için çağrı imiş bu. Yani gül de oyuna alet olmak üzere. Benim yanlış hatırlamıyorsam iyice karışan bir durum var. Bu şeriatçı olan Abdullah Gül mü? Hani Cumhurbaşkanı seçilmesin diye bayağı bu oyuna alet olmuyordur. Olsa olsa oyunun parçasıdır bence. De oyun değiştikçe tabii söylem de değişiyor belli ki. CHP Genel Başkanı anayasa değişikliği paketinde iktidarı zora sokacak talebi Hürriyet aracılığıyla Çankaya'ya iletti diyor. Yani manşet haberi de bu Hürriyet'in CHP'nin Cumhurbaşkanı'na paket iletisi. Şunu söylüyor Baykal. Anayasa değişikliği önüne geldiğinde paketin 367'den fazla oy alan maddelerini referanduma götürmeyeceğini, paketin tamamını halk oyuna sunacağım demeyeceğini bugünden ilan etmelidir. Ben Türkçeleştireyim. Anayasanın maddeleri tek tek oylansın. Çünkü 367 diye bir şey vardı. Cumhurbaşkanı Gül iyi hatırlar. 367 diye bir şey artık yasa haline geldi ya. O 367 üzerinden bakalım bu işe diyor Sayın Baykal. Tek tek anayasa maddelerini oylayalım. Mecliste 367 alanlar kabul edilsin. Alınmayanlar da halk oyunu sunulsun. Paket halinde yapınca, çünkü biliyorsunuz gizli şeriat yasalarını da AKP geçireceği için içeriden bunu önlemeye çalışıyor. Eğer Gül bu yöntemi izlerse pakette sadece muhalefetin oy verdiği maddeler değişeceği için hükümet sıkıntıya girer diye de niyetini de açıkça söylemiş. İllegal bir durum, yani yarı meşru yarı gayrimeşru duruma düşer diye de bir ima var anlayabildiğim kadarıyla senin okuduğundan. Vallahi öyle, şunu söylüyor: bu isteği görüyorum, anlıyorum, değişim talebi özlemlerini anlıyorum falan diye devam ediyor. Bu parti içi şeyle ilgili, hani kanlı mı olur kansız mı olurla ilgili bir böyle bir şey var. Evet, yani anayasa değişikliği paketinde sürprizi belli oldu diyor Sabah gazetesi de. 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu kapatan 15. madde kalkıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Genelkurmay Başkanı o zaman Kenan Evren, sonra Devlet Başkanı ilan ettiler onu. Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Eylül darbesini yapan generallerle dönemin hükümet ve danışma meclisi üyelerine dava açılmasını engelleyen geçici 15. maddenin kaldırılmasını da anayasa paketine eklemeye karar vermiş. Eğer paket kabul edilirse ne oluyor? Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden hayatta olan emekli komutanlar Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya ve Nejat Tümer müebbet hapis istemiyle yargılanabilecek. Kendimi öldürürüm demişti böyle bir şey yapılırsa Kenan Evren. Bazı hukukçular da zaman aşımı süresi dolduğu için 15. madde kalksa bile 12 Eylülcülerin yargılanamayacağı yorumunu yapmış. Ancak bu tek yorum değil bu arada. Mesela tabii bazı hukukçuların evet. Diğer yorumsa şu: önümüzdeki günlerde meclise gelirse, referanduma sunulursa falan filan, neyse 15. madde kaldırılacak olursa 20 yıllık bir zaman aşımı süresi dolmuş olmaz. Çünkü zaten geçici bir maddeyle koruma altında olduğundan işlenecek suçlar da kendiliğinden donmuş olur diyor savcı Sacit Kayasu. Kim olduğunu hatırlamayanlar için 12 Eylül ile ilgili iddianame hazırlayıp savcılığını yitiren kişi diyebiliriz. Evet, ama sonradan da dava açıp kazandı ve yanılmıyorsam 41 bin avro değerinde de bir tazminat. Onun muadili Türk lirası olarak ödenmiştir de herhalde. Ama öyle bir tazminat davası da kazandı. Türkiye mahkum edildi o yüzden yani. Çünkü hangi gerekçeyle, çünkü meslekten men edildiği, görevden alındığı bilinemez. Şunu söylemiş o konuda: HSYK tarafından ihraç edilmem trajikomik bir olaydır. Darbeciler hakkında dava açmaksa bile görevi kötüye kullanmak. Ama trajikomik başka bir şeyler de vardır deyip devam ediyor. Öyle. Evet. Bu arada da bu anayasa maddesi durumu gerçekten belli ki ciddi bir yarılmaya yol açacakmış gibi görünüyor. Pek çok gazete başka türlü verilmiş ama hayırlı olur herhalde böyle bir yarılma. Mesela Cumhuriyet'te 12 Eylül manevrası AKP yargıdaki hedefine ulaşmak için anayasa paketine geçici 15. maddenin kaldırılmasını ekliyor diyor. Bu HSYK'yı yok etme planı üzerinden kurulu. Bir günde de aynı manşeti görmek mümkün. Anayasa paketi sürprizi açıklandı. Pakette 12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılıyor. Hukukçular HSYK düzenlemesinin AKP baskısına yol açmasından kaygılı demiş. Daha nazik bir dille 3 aşağı 5 yukarı aynı ifade. Hangi hukukçular olduğunu belirtiyor mu? Detaya hukukçular. Evet. Bazı hukukçular bile değil. Hukukçular genel olarak demek ki böyle bir kaygı içindeler. Öyle yani bunları herhalde bol bol tartışacağız ama konunun geçici 15. maddenin kaldırılması ve indirilmesinden müteşekkil olmaması gerektiğini herhalde baştan söylemek gerekiyor. Yani anayasa kadar, böyle bir iş değil, evet, olmasa. Anayasa aslında yani çok sayıda, neredeyse yarısına yakını parça parça değiştirildi. Yani bir çeşit böyle sürekli Aziz Nesin'in bir hikayesinde aklıma geliyor. Sürekli organ değişikliği yapılıyor. Yani ameliyatlarla bir insan tamamen farklı bir, yani yarı robot, bir yarı biyonik yapıda bir şeye dönüşüyor. Bu anayasada biraz öyle olmuştu. Yarısına yakını çeşitli maddeleri çeşitli zamanlarda değiştirildi. Ama asıl özü otoriter ve baskıcı özellikleri, ayrımcılığı korumayan, yani demokraside azınlıkta kalan hem fikirleri hem de unsurları devleti koruyan, sadece uzan, evet, çok uzak olan devleti esas olarak, otoriteyi korumaya yönelik yapısını muhafaza ediyor ve 12 Eylül darbesinin Türkiye tarihinin gördüğü belki de en kanlı darbe sonuçları olan darbenin pek çok izini de hala barındırıyor ve sürdürülüyor bu haksızlık ve adaletsizlik duygusunun yaygın şekilde sürmesinin başlıca sebeplerinden biri, müsebbiplerinden, kaynaklarından biri oluyor. Onun için değişmesinde çok büyük hayır var. Tabii Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri falan ancak ayrı bir madde olarak gelirse oylayacaklarını söyleyip çeşitli hukuki engellerden bahsediyorlar. Hayırlısı olur inşallah diyelim. Öyle öyle. Her şeyin hayırlısı güzel. Hayırlısı güzel zaten. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Park, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar. Alo Şefik abi, nasılsın abi, işler nasıl? İyiyim oğlum, iyiyim, çok iyiyim. İşler de çok iyi maşallah. Ben Nur için şey yapmıştım abi. Biraz sıkışığım abi, bir 5.000 lira borç verirsen eğer. Alo. Şefik abi. Ya alo. Sesin gitti senin birdenbire. Yoldayım, tünele girdim, tünele. 5.000 lira alo. Sonra ara beni, sonra ara. Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasını aramayın, Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde, Yapı Kredi. Bireysel ihtiyaç kredinizi almak için bireysel yazıp 4411'e mesaj atabilirsiniz. Arkanıza yaslanıp derin bir nefes alın. 6'ya kadar sayın ve nefes verin. Renault'dan ücretsiz 6 nokta kontrolü sizi, cebinizi ve çevrenizi işte böyle rahatlatır. Bir Renault sahibiyseniz hemen Renault yetkili servislerine giderek ücretsiz kontrollerinizi yaptırın. Daha az yakıt tüketerek hem cebinizi hem çevreyi koruyun. Kontrol sonrası bakımlarda %15 indirim ve kredi kartına 6 taksit fırsatı Renault'dan. Unutmayın, Renault'unuza en iyi biz bakarız. Ayrıntılar Renault.com.tr'de. Allah aşkına! Vururum Esma. Mustafa'yı da, kendimi de, seni de vururum. Karadeniz'den yiğit bir aşk filmi. Yüreğine sor. 12 Mart'ta sinemalarda. Buildist Yapı Malzemeleri Fuarı, Arkitera Survey İşbirliği ile Ekim'de İstanbul'da. Özel fuar konsepti, etkinlik programı ve uluslararası ziyaretçisiyle mimarlık ve yapı sektörünün yeni buluşma noktası. Buildist. Sevgili Doğa, ben Derya Uyumuk. Özel sizin okulu 4B öğrencisiyim. Senden bir ricam olacak. Biliyorsun, plastik 1000 yıl yaşayabilir. Yani yok olamaz. Belki sen bu bizim gömdüğümüz plastiği yok edersin. Kendini zorlasan bile. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet, milyonlarca haber. Siz ihtiyacınız olan haberlerin kaçına ulaşabiliyorsunuz? Ulaşamadıklarınızın önemini biliyor musunuz? Biz biliyoruz ve sizin için takip ediyoruz. Doğru kaynak, doğru haber aydınlıktır. Nitelikli bilgi için Ajans Press. Medyadaki gözünüz. Hürriyetle benzersiz bir deneyim yaşamaya hazır mısınız? İşte National Geographic Megaset. Tam 30 DVD. 3 boyutlu görüntüleriyle deniz canavarları. Yepyeni dünyaları ve olayları keşfetmenizi sağlayacak birçok belgesel. Soluksuz izleyeceğiniz 30 muhteşem belgesel, isteyene DVD, isteyene VCD formatında. Üstelik özel kutusunda. Piyasa değeri 380 lira olan National Geographic Megaset, Hürriyetle birlikte sadece 39 kupona. İlk kupon bugün Hürriyet'te. Reklamlar bitti. Hep birlikte Açık Radyo. Radyo Şenliği 20 Mart Cumartesi başlıyor. FM 94.9 Açık Gazete. Do you want to dance under the moonlight? Squeeze me all through the night. Oh, baby, do you want to dance? Do you want to dance and hold my hand? Tell me I'm your lover man. Oh, oh, baby. Do You Wanna Dance? The Mamas and the Papas grubundan dinledik California sesi diye de biliniyor. Yumuşak ve çok armonik bir grup. Çok ünlüydü 1960'da, özellikle de Summer of Love diye de bilinen, bu aşk yazı diye de bilinen hippie durumlarında 60'larda fevkalade ünlü olan bir grubu. The Mamas and the Papas, onlardan Papa John diye bilinen John Phillips'in ölümü dün, 2001'de dündü ve kendisi 1935 doğumluydu ve Mamas and the Papas grubunun hem bestecilerinden ve grubu bir arada tutan en önemli isimlerden biriydi. Ona da bir günaydın demiş olduk. Do You Wanna Dance çaldık. Evet, devam ediyoruz. Ve bugünün Açık Gazete'de epey görünmezlik haberinden sonra başka hiçbir haberin önemli olmadığını düşünmekle beraber bir görünmezlik haberi daha var aslında. Bugün gazetesinden takip etmemiz mümkün. Bugün gazetesi bugün aslında birkaç gündür de çeşitli gazetelerde bununla ilgili haberler çıkıyordu. Fiyaskonun itirafı ihale diyor. Keşif ve gözetleme amaçlı 540 milyon dolarlık kasa uçağı ihalesi sonuçsuz kalınca yeni ihaleye çıkıldı. Bu kez ATR-72 tipi 10 adet uçak 220 milyon dolara sipariş edildi diyor. Bu kasa uçakları geldi gelmedi, çok uzayan bir süreç, düştü düşmedi falan diye de devam eden bir süreci vardı. 7 yılımız boşa geçmiş öyle diyor, yani bugün 7 yılımız boşa geçti demiş. İtalyan Alenia firması ile yeni anlaşma yapılmış bu 7 yıl boşa geçince. Ve Muazzam bir ihtiyaç varsa bu arada boşa geçen 7 yılda güvenlik boşlukları oluşmamış mıdır? Demek ki öyle bir boşluk yokmuş diyemeyiz değil mi? Diyemeyiz. Ha, diyemeyiz, anladım. Aslında 17 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Son 7 yılın boşa geçmesi hikayenin bir kısmı. Daha da geriye gidip 30 yılda da Lockheed skandaline kadar da geri götürebiliriz. 30 küsur yıla. Ama Lockheed ayrı çünkü bu gözlem uçağı olayı. Son 17 yıldır tek bir keşif uçağı bulunmayan Türkiye böylece 19 adet uçağa sahip olmuş. Yani 17 yıldır keşif uçağı yokmuş ama demek ki büyük bir gereklilik olarak kendini sürekli olarak bastırmaktaymış keşif uçağı. Ancak sorunlar bitmedi. İtalyan firması dost düşman tanıma sisteminin yeni uçaklara takılması için fazladan 50 milyon dolar istedi. Peki. Falan filan. Yani geçelim. Böyle harcamalarımız var halk olarak. En yüksek ilk ona da girdiğini de hatırlayalım Türkiye'nin. 13'ten 10'a fırladı. Geçen yıldan bu yıla silahlanmada. Dünyada bu arada silaha sarılmış vaziyette zaten. Herkes silah alıyor. Genel anlamda da yükselen bir trend var. O yükselen trendinde parlayan yıldızlarından biri Türkiye. Bu tabii militarizm dediğimiz olguyla da çok sıkı bağlantılı. Niye böyle bir yere girdim dersen sebebi var. Mehmet Ali Şahin de dün meclis başkanı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları vardı. Zaten bence burada ciddi bir sorun var. 18 Mart Çanakkale anmaları yapılıyordu eskiden. Artık zafer kutlaması direkt. Hani hem 500 bin kişinin öldüğünden bahsedip hem de kutlama kelimelerini evet, yan yana kullanabiliyoruz. Önemli olan ölenler değil, sağlar biliyorsunuz. Ama kutlayanlar 6 yaş grubu kreş öğrencileriymiş. Ve işte dün bir gösteri yapıldı da işte mermi taşıdılar, vatan için ölürüm dediler söyleyebildikleri kadar 6 yaşında oldukları için falan. Ardından meclis başkanı söylemeden geçemeyeceğim diyerek bir açıklama yaptı. Çocuklara kan barut, ölüm yerine barışı öğretin dedi. Herhalde artık bundan sonra bu garip törenleri görmeyeceğiz. İşte. Mehmet Ali Şahin mi yapmış böyle bir açıklama? Evet. Çok yerinde. Tam olarak şunu söylüyor. Kan barut, ölmek, öldürmek, şehit ve gazi olmak bunlar önemli kavramlar. Kan barut ve ölmek önemli. Neyse Mehmet Ali Şahin'i şimdi eleştirmeyi bir kenara bırakalım. Ancak bu yaşlardaki çocuklarımızın algılayacağı şeyler mi demiş ve tüm salon bir sessizleşmiş. Yavrularımızı artık ölüm, kan, barut gibi kavramlardan ziyade barış, dostluk, hoşgörü gibi kavramlarla yetiştirmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum demiş. Valla doğrusu şimdi bunu bu günün önemli sözlerinden biri evet. olduğunu kabul etmemiz lazım. Önemli olmasına önemli. Böyle bir şeyin telaffuz edilmesi bile önemli bence. Yani çünkü uzun süredir aslında bir yandan da bu militarist törenler dünyanın en doğal ve en normal şeyiymiş gibi 7'den 77'ye uygulanması gereken uygulanmadığında da şüpheyle yaklaşılan durumlar olarak yaşanıyor ülkede. Evet yani birazdan ona da gireriz tabii de bir de yani militarist söylemlerin yaygınlığı bir yana bir de bu Ermenilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili söylemlerle birleştirildiği zaman bayağı boğucu bir hal alıyor. Zaten bunu Agos gazetesi de İttihatçı çok, terakki yok şeklinde vermiş. Ermeniler söz konusu olduğunda iktidarla muhalefet aynı telden çalıyor. Başbakan Erdoğan İngiltere'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Öymen ve Arıtman da Türkiye'de gürledi. Türkiye'de yaşayan Ermenileri sınır dışı ederiz demiş. Ve son derece de ilginç bir zaman çizgisi yapmış. Ta 1923'ten. Doktor Rıza Nur'un söylediklerinden 2010'da Canan Arıtman'ın ve Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine kadar getirmiş. İlginç bir şey. Ona da tekrar dönüp bakarız ama arada gösteri dedin. Başka gösteri ve gözaltılar da var. Şimdi önce bir kere şey haberini verelim. Erzincan Rektörü'nün intihar ettiği haberi var. Profesör Erdoğan Büyükkasap üniversitedeki lojmanında kendini asarak yaşamına son verdi. Haberi var. Herhangi bir soruşturma da yokmuş hakkında. Yok. Başsavcılık, Erzincan Başsavcılığı ve yok. Herhangi bir soruşturma olmadığını da açıklamış. Onun için de anlaşılamıyor. Yani sabah da böyle diyor. En azından Sabah gazetesinde. Evet. Şimdi gösterilere gelecek olursak. Bu çeşitli gazetelerden derlediğimiz bir dizi ilginç haber var. ulaşım zammını protesto için kart basmayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Beytepe Üniversitesi'ne mensup 127 öğrenciye ne yapmışlar kart basmayınca? Şimdi aslında kart basmayıp otobüse binmişler. Ardından neyse ki kamuyu korumak üzere görevli olan kolluk kuvvetleri devreye girip çevik kuvvet vasıtasıyla otobüslerin çevresini sarmış. Bu sarımın ardından öğrenciler tabii dışarı çıkamıyorlar. Tıka basa dolu otobüsler ancak çıktığın anda da dışarıda bekleyen çevik kuvvet var. Niye kart basmıyorlar? Toplu taşım ücretlerini protesto etmek amacıyla. Bu bir protesto biçimi. Evet. Gittikçe yayılan protesto biçimi. Bir yandan çeşitli şehirlerde gittikçe zamlanan ulaşım ücretlerine karşı. Her neyse dışarı çıkamıyorlar. Tabii dışarı çıkamayınca birdenbire çeşitli kanallarda şöyle de izledim çünkü bu haberi. Otobüsleri işgal ettiler falan, kaçırdılar tadında neredeyse. Halbuki otobüs hattında devam ediyor. Sadece bedava binmiş olan birileri var içinde. Ve onlar da inemiyorlar. Dışarıda çevikler otobüsü sarmış olduğu için. Bir süre bu pazarlık devam ediyor. Sonunda çevik kuvvetler kapıları açarak otobüslerden öğrencileri yaka paça çıkarıp kelepçelemeye başlıyor. Ancak kelepçelerken birden şunu fark ediyorlar. Haber içi haberdi bayağı çünkü. Biz bunları nasıl götüreceğiz? Çünkü 130 kişiyi gözaltına aldığınız zaman bunları bir de karakola götürmeniz gerekiyor ya. Sonra evet. Bu böyle olmayacak deyip aynı otobüslere geri yükleyip oradan karakola gidiyorlar. Göz altında insanlar hala. Bu arada arkadaşları da gece otobüs garajına gidip ulaşım haktır, arkadaşlarımızı serbest bırakın gibi çeşitli sloganlar yazıyorlar sprey boyayla otobüslerin üzerine. İşte orası Sayın Gökçek'i yaraladı. Gökçek elini cebimizden çek yazmışlar mesela. Evet. Ya yani bir sürü vardı. Azadi yazan da vardı. İşte ulaşım haktır yazan da vardı. Gökçek elini cebimizden çek yazan da vardı. Onlar yakalanmadılar. Yani o sprey boya işi yakalanmadı. Ancak bir kart tantana bir tantana. Öğrenciler ama gözaltında. Tabii suç işledikleri için. Ancak bu tantana tabii ki Sayın Gökçek tarafından çeşitli şekillerde vesileli kullanılıyor. Bir, otobüsler garajları çekilip hasar tespiti yapıldı kameralar eşliğinde. Efendim kamu malı bu. Kamu malı diye titreyerek böyle bir konuşmalar oldu. Ardından bu da yetmedi. Gökçek şöyle de bir tehdit savurdu ortaya. Üniversite hatlarını iptal ederim, üniversitelere giden otobüs hatlarını dedi. Başarılar dilemek dışında çok söyleyecek bir şey yok ama hakikaten bu iş bir garip bir hal almaya başladı. Çünkü Danıştay 6 yıl önceki fiyatlara döndüğü zaman da otobüs hatlarını baya kaldırmıştı. Belediye başkanı olarak nasıl yapabildiğini tam bilemediğimiz bir şekilde. Evet, iyi olur çok herhalde. Çok ilginç bir şey. Bir başka ilginçlik de okuldan atılan liselilerin Cumhuriyet Halk Partili Sevigye'nin aracını yumrukladığı hadisesi de var. O da son derece yorumlaması güç bir şeydi. Çekmeköy Mehmetçik Lisesi'nde tekel işçilerine destek verip sloganlar attıkları iddiasıyla cezalandırılan ve tasdiknameleri verilen öğrenciler, ki ne kadar tuhaf bir durumla karşı karşıya kalmış olduğumuzu dün söylemeye çalışmıştık. Onlara destek için okula gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Sevigen. Ama ummadığı bir protestoyla karşılaşmış. Neden? Aslında niye ummuyor olduğunu ben anlayamadım. Çünkü umması gerekiyor. Çünkü gelmiş okula ve öğrenciler de Sevigen'e demişler ki biz sizin işte aletiniz olmak, CHP sırtı sıvazlamak böyle bir derdimiz yok. Biz okuldan atıldık, tek el işçilerini destekledik falan filan. O yüzden lütfen basın açıklaması yapmayın. O da tabii yapmış. Okul çıkışında kameraları görünce dayanamamış Sevigen. Benim anladığım o, gördüğüm de oydu. Ama yani şimdi bu volkan da dayanamıyor. Her zaman oluyor sizde koridorda. Tamam, ne kamera zaman görünce, kamera görünce yapsın, hemen söyler. İnsan bir saçını düzeltir, bir el sallar, bir sırıtıklaşır falan. Tamam, bunların hepsi kabul. Hele ki politikacıysan dayanamayıp bir demeç de attırabilirsin. Ancak daha önceden verilmiş bir söz varsa aramızda, o hukukun kırılması anlamına geliyor. Belli ki öğrencilerin ne kadar canının yanmış olduğunu pek Sevigen kavrayamamış. Az kaldı canını da yakıyorlardı Sevigen'in gördüğüm kadarıyla. Öğrenciler bunun üzerine tepki göstermeye başlıyor. Sevigen de gibi çeşitli sesler çıkararak arabasına biniyor. Arabayı yumruklamaya başlayınca öğrenciler inip kızma girişiminde bulunuyor. Ama işin daha da tatsızlaşacağını anlayınca binip vın. Mevzu bu. Öğrencilerin de açıklaması var bu konuda. Niye böyle bir şey yaptıklarına dair. Biz siyaset yapmıyoruz diyorlar. Ve kimsenin de aleti olmak istemiyoruz. Bizim üzerimizden siyasi rant sağlamayın dedik. Rica da ettik. Tamam dedi. Bunun üzerine böyle olunca bizde de böyle demişler. Hani basın açıklaması yapmayacaktınız diye tepki gösteriyorlar çünkü bu arada Sevigen'le tartışırken de. Sevigen de anlayamadığım bir şey söylüyor zaten. Bu olay siyaset üstü bir durum diyor. yani siyasetin üstünde bir durum asla ve kata olamayacağı gibi her şey siyasetin konusu ve parçasıdır. Herhalde ya, Sevigen benim kadar biliyordur. 68'in unutulmaz Paris sokaklarını yanılmıyorsam duvar yazılarından biri. Tout est politique. Her şey politiktir, siyasidir. Onu bilmiyor herhalde Sevigen ama öyle. Veya öyle düşünmüyor belki. Ya, öyle düşünmüyor. Ya da şu an işine gelmiyor öyle düşünmek de olabilir. Öyle. Bir de tabii güzel bir ilginç bir haber de birkaç tane ilginç haber daha kaldı ama şeyi söyleyelim öncelikle. Ahmet Türk için 45, Aysel Tuğluk için de 70 yıl hapis istemedi. İlginç ötesi bir durum yani, hakikaten insan ne diyeceğini bilemiyor. Mardin eski milletvekili yani Türk ve Diyarbakır eski milletvekili Tuğluk hakkında terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kapatılan DTP'nin eski genel başkanı. Yani ve milletvekili. Durum o kadar garip ki yani iki tane milletvekilinden bahsediyoruz ve legal siyasetin önemli aktörlerinden iki insandan bahsediyoruz. Ve şu söyle yani şunun üzerinden böyle bir ceza davası açılabiliyor milletvekillerine. Partinin kapatılmasından bütün hepsi o süreci bir daha anlatacak vakit olmadığından girmiyorum ama terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek diye bir suç tanımımız var ki nasıl olabildiğini bilebilmek bile mümkün değil. Yanlışlıkla aynı yere düşüyorsunuz herhalde. Öyle evet, bir suç yani tanımı. Çeşitli Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin'de ve uydu aracılığıyla yayın yapan Roj televizyonunda yaptığı 7 ayrı konuşmasında suç unsuru bulunmuş Ahmet Türk için. Şeyde Aysel Tuğluk için de öyle, basında çıkan bazı haberler kanıt gösterilmiş. Terör örgütü propagandası yapmak ve örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme. 45 yılla 70 yıl yani hakikaten insanın Diyarbakır'da da dimağı duruyor. Bir tatlı olay var. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Namık Kemal Kubat, orada da öne çıkan tatlı isim, göğüs hastalıkları hastanesini kapatılarak eğitim ve araştırma hastanesiyle birleştirilmesine karar verilmiş. Bunda protesto eden Sağlık Meslek Örgütleri platformu var. Gidiyor Sayın Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Namık Kemal Kubat ve diyor ki eğer ben yarın silahımla buraya gelip eğer ben de havaya sıkmazsam adam değilim diye tehdit etmeye başlıyor. Sağlık müdürü mü? Sağlık müdürü, Sağlık Meslek Örgütleri platformu tehdit ediyor bu şekilde. Yalnız kayda da alınıyor bu. Önce hayır yok der miyim öyle şey, sonra kayıt önüne konunca ya espri yaptım ben diye devam eden dünya tatlısı bir sırıtışla da fotoğraf çektiriyor. O da güzelmiş. Bu arada Yeni Aktüel'in de İrfan Aktan imzalı bir röportajı var. O da ilginç doğrusu. Van Yüksekova Diyarbakır hattında dolaşmış ve dağa çıkma yaşı tırnak içinde 14'e inmiş olduğunu tespit etmiş. Daha 45 yıl, 70 yıl, 90 yıl falan böyle devam edecek olan harika açılım atakları yaptığı sürece herhalde devletimiz. Bir de 70 yılda 45 yıllık ceza hapis istemleri var. Öyle de bir şey. Peki bunu da burada tutmak zorundayız kısa. Elvan'dan da Erdoğan'a bir mesaj var. Biz mi alın dedik diye. Sonunda vardığı yer burası. İyice mallaşan bu 100 bin ila 10 bin arasında sayıları değişen Türkiye'deki çalışma hakkı olmadığı halde hesapta çalışmakta olan Ermenistan vatandaşlarıyla ilgili. Sonunda bayağı ortada kaldılar bildiğin. Son olarak işte Erivan'da diyor ki biz mi sizi alın dedik de bizi tehdit ediyorsun almakla atmakla falan diye. Tam şunları söylemişler. Tam yerini bulayım. Ha, Sarkisyan bir kere bunun tehdit olduğunu söylemiş, en azından onu söyleyeyim. Bu yol modern dünyaya yakışmıyor demiş Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian. Ve demiş ki yani sonuç olarak bu zaten bizim karşılıklı olarak anlaşarak yaptığımız bir şey değil. Ne yaparsa yapsın. Bu nasıl bir tehdit cinsi demiş. Ama o da yani bu şeyi de biz mi verdik, istedik, aldınız diyerek mallaştırması da metalaştırması ya da emtia haline getirmesi de ayrı bir... Emtialaşmadır mı başladığı anda mallaşma? Bence zaten onun önünü alabilmek gerçekten çok zor. Mümkün değil. Yani genç kölelik siviller... dönemini hatırlarsak. Evet, genç sivillerden de ilginç bir şey. Bir One Minute Başbakan'a gelmiş. İngiltere ziyaretinde BBC'ye verdiği demeçte Türkiye'de kalan kaçak Ermenilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili sözlerine genç siviller grubu Kasımpaşa'da doğdu, iddiatçı oldu. One minute demişler. Ve soruyorlar. İronik bir şekilde tehcir ettik, yine ederiz diyoruz biz. O zaman sormazlar mı? Kıytırık bir alt komisyon kararına tepki olarak bunu yapan devlet 1915'te ne yapmaz diye de sormuşlar. Evet, ne uluslararası hukukta ne de insan vicdanında yeri olan mütekabiliyet esasını, yani karşılıklılık, büyük devlet adamlığı mı sandınız? En zor şartlarda ekmek paralarını çıkartmaya çalışanlara mı gürlüyorsunuz diye sorular var. Önemli bir nokta daha da var bence, özür dileme kampanyasıyla da bağlantılandırılması gerektiğini düşündüğüm. Biz Ermeni kafilelerine yollarda saldıranlardan değil, Ermenileri evlerinde saklayan, onları koruyanların torunuyuz. Olmak istiyoruz. Bırakınız da bilmedikleri, duymadıkları yerde yaşamak durumunda kalanlar için bir one minute diyelim. Dedeleri için bir damla gözyaşı dökelim. Yanınızda olamadık, rahatsızdık diyemedik diye üzülelim demişler basın açıklamasında sonunda. Evet, yarın da bir de şeyi de hemen ekleyelim buna. Önemli bir duyuru var. 20 Mart Cumartesi saat 16'da Taksim Hill Oteli'nde nefret suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık, İslamofobi ve antisemitizm karşıtı bir platform girişimi var. Toplantı olacak. Konuşmacılar da Yasemin İnceoğlu profesör, medyada nefret söylemi ve araştırma görevlisi Ulaş Karan da nefret suçlarının hukuki boyutu üzerinde konuşacaklar. Yarın 16'da, bunu da hatırlatalım. Şimdi artık çıkmak üzereyiz ama ben şeyi de bir de vaatte bulunmuştuk. Vaatte denebilir mi bilmiyorum. Ahmet İnsel'le de konuşurken tekrar söyleriz ama 1923'te Doktor Rıza Nur Agos bugün manşette güzel bir timeline dedikleri işte zaman hattı yapmış. Ta 1923'te Cumhuriyet'in kurulduğu tarihte Doktor Rıza Nur Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, vatanımızda başka ırkta, başka dilde, başka dinde adam bırakmamak en esaslı, en adil, en hayati iştir demiş. Zaten bence 23'te işi bağlamış Doktor Rıza Nur. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, o da iktidar yani zaten. Tek parti zaten. Tek parti. O, 7 yıl sonra gene Cumhuriyet dönemi içinde Mahmut Esat Bozkurt Adalet Bakanı. Adalet Bakanı olarak Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir diyor. Duyuyor musun? Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır. Hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler demiş. Öyle demiyorlar. Yemezler. Şükrü Kaya da 34'te İçişleri Bakan Yardımcısı İskan Kanunu hakkında, bu kanun tek dille konuşan, bir düşünen, aynı hissi bir düşünen, aynı hissi taşıyan bir memleket yapacak. Totalitarizm mi anlatıyor? Şükrü Kaya mı? Evet. Aynen böyle. Yani o zaman zaten 34 yılının da hem güzel Nazi havası, şeyin, Hitler'in ve Nazilerin tam bir yükselişte. Faşizmin aslında tüm dünyada ve ciddi Mussolini'nin, anlamda. Mussolini'nin, evet, tek parti diktatörlüklerinin de yükselişi olduğunu hatırlatalım. 1942'de Şükrü Saracoğlu da varlık vergisi hakkında, bu memleket tarafından gösterilen misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde ona karşı bu nazik anda vazifelerini yapmaktan kaçınacak kimseler hakkında bu kanun bütün şiddetiyle uygulanacaktır demiş. Misafirperver. İstisma. 56'da Sinan Tekelioğlu Demokrat Partisi. Seçimler yapılmış. Artık iki parti var. Evet, yani çok parti. Tabii rejime, çok parti geçilmiş. Rejime geçilmiş. Demokrat Parti milletvekili Tekelioğlu diyor ki, İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler değiş tokuş edilsin demiş. Dahiyane ama tekrara girer. 64'te İsmail Soysal, ben de hatırlıyorum İsmail Soysal Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, eğer Atina Kıbrıs buhranındaki tutumunu değiştirmezse Yunan uyruklularının tamamını toptan sınır dışı ederiz demiş. Güzel demiş. 64 bu Kıbrıs olayı. 3 aşağı 5 yukarı da yaptılar. Evet, bir, yaptılar. 2-3 sene içinde bu gerçeğe dönüşüyor en nihayetinde. Bir gece ansızın bavullarını toplayıp son kalan Rumlar da Türkiye'den postalanıyorlar. Aynen öyle. Ortada aradan biraz daha zaman geçiyor. 91'de şu Sabri 25oğlu emekli orgeneral, elbette 6-7 Eylül saldırıları özel harp dairesi tarafından planlanmıştı. Olağanüstü planlanmış bir operasyondu ve amacına da ulaştı. Sorarım size, bu sıra dışı başarılı bir eylem değil miydi? Kesinlikle. Buna şüphe yok. Evet. 2000'de... Biz insanlık dışı olmakla suçluyoruz galiba. Evet. Başarısına. O başarı başka. Yok. 2000'de Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı, DYP lideri, Doğru Yol Partisi. Türkiye'de iş yapan 30 bin Ermeni var. İş adamlarından bahsediyor. Bu Ermeni iş adamlarını ya kendi çıkarları adına seferber edelim, gitsin Türkiye için lobi yapsınlar. Hmm. Ya da hemen bu 30 bin kişiyi sınır dışı edelim demiş. Hmm. Zekice yine. Ama Çiller'in zaten bu ve buna benzer harika çıkarmaları epey çoktu. Değil mi? Yani Güneydoğu'da olan biten de, bütün bu derin devletin iyice evet. Garipleşmesi de hep o dönemler. Bu İttihatçı Çok, Terakki Yok başlığı çok uygun. 2-3 alıntı daha yapıp hemen bitirmeliyiz. Ahmet İnsel'e de geç kalıyoruz ama dayanılmaz yani. Şükrü Elekta, 2006'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Türkiye'de çalışan 70 bin kaçak Ermenistan vatandaşı işçinin kademeli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi gerekiyor. Kademeli, insani olmuş, güzel. Bu yolda alınacak bir karar esasen yaptırım da sayılamaz. Çünkü yapılacak olan hatalı olarak uygulanmasından sarfı nazar edilen, yani kaçınılan, Türk yasalarının uygulanmasıdır. Bu önerinin gayri insani olduğunu yazdılar. Gayri insanilik bunun neresinde? Anlatması zor Sayın Elekta bunu ama... Fazla ileri gitme. Yok. Benim hocamdır. Öyle mi? Evet. Olabilir. Mülkiye herkesin de. Çeşitli hataları yani Elekta açısından sen hatasın büyük ihtimalle, olabilir. 2009'da Vecdi Gönül Savunma Bakanı, bu sefer de Adalet ve Kalkınma, yani bütün kesimlerden, bütün partilerden temsilciler var, dikkat edersin. Vecdi Gönül de Savunma Bakanı, Ermeniler ve Rumlar Türkiye'de kalsa milli devlet olabilir miydik demişti. 2010'da Canan Arıtman, Türkiye'de çalışan kaçak Ermeniler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, kaçak Ermeniler sınır dışı edilsin. İsveç'te tasarı lehine oy kullanan veya oylamaya girmeyen 3 Türk parlamenterin Türkiye vatandaşlığı iptal edilsin demiş. Bunu atlamışız. Ermeni tasarısının kabulü yönünde oy kullanan yabancı veya Türk milletvekillerinin Türkiye'ye girişi yasaklansın. Çok zekice hareketler. Ve nihayet Tayyip Erdoğan da, bakın benim ülkemde 170 bin Ermeni var, bunların 70 bini benim vatandaşım ama 100 binini ülkemizde şu anda idare ediyoruz. E ne yapacağım ben yarın? Gerekirse bu 100 binine hadi siz de memleketinize diyeceğim, bunu yapacağım. Niye? Benim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda değilim diye tablo tamamlandı. 1923-2010 görünmezlik makinesini istiyorum. Açık Gazete. Açık Radyo. Reklamlar. Alo Şefik abi, nasılsın abi, işler nasıl? İyiyim oğlum, iyiyim, çok iyiyim. İşler de çok iyi maşallah. Ben Nur için şey yapmıştım abi. Biraz sıkışığım abi. Bir 5.000 lira borç verirsen eğer. Alo. Şefik abi. Ya abi. Sesin gitti senin birdenbire. Yoldayım. Tünele girdim, tünele. 5.000 lira alo. Sonra ara beni, sonra ara. Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasını aramayın. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde. Yapı Kredi. Bireysel ihtiyaç kredinizi almak için bireysel yazıp 4411'e mesaj atabilirsiniz. Arkanıza yaslanıp derin bir nefes alın. 6'ya kadar sayın ve nefes verin. Renault'dan ücretsiz 6 nokta kontrolü sizi, cebinizi ve çevrenizi işte böyle rahatlatır. Bir Renault sahibiyseniz hemen Renault yetkili servislerine giderek ücretsiz kontrollerinizi yaptırın. Daha az yakıt tüketerek hem cebinizi hem çevreyi koruyun. Kontrol sonrası bakımlarda %15 indirim ve kredi kartına 6 taksit fırsatı Renault'dan. Unutmayın, Renault'unuza en iyi biz bakarız. Ayrıntılar Renault.com.tr'de. Duşta şarkı söyleyenler, kalemle ritim tutanlar, ıslık çalıp aylak aylak gezenlerin festivali, boş genç klasikçiler festivali inanılmaz bir sokak konseriyle başlıyor. 21 Mart Pazar günü saat 19'da Sanayi Mahallesi metro durağı Kuzey Kapısı'nda buluşalım. Daha da fazla bilgi için gençklasikçiler.org'a. Alo, Sivipler restoran mı? Alo, oui. Aşçıbaşı'yla görüşecektim. Buyurun beyefendi. Ha, aşçıbaşı, sana ihtiyacım var kardeşim ya. Hadi kalk hemen gel. Aşçıbaşı bonus alacağız. C'est pas possible. Siz kimsiniz beyefendi? Aşçıbaşı bonus diye bir şey duymadım. Bilmiyorum. Dakikabaşı bonus olmasın o. Portakalı ördek yapmayı biliyorsun ama. Aşçıbaşı durur kardeşim ya. Dakikabaşı olur mu ya? Dakikabaşı olur mu? Allah'ın seversen ya. Hadi be aşçıbaşı. Hadi be aşçıbaşı. Bonustan inanılmaz kampanya. 10. yıl şerefine dakikabaşı 10 TL bonus hediye. Bonus. Seveni, kullananı bedavası en bol. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Sevgili arkadaşım Doğa, ben Kerem Ersöz Özel Sizin Okul 4 A sınıfı öğrencisiyim. Aslında senin kıymetini hiç bilemedik. Çünkü senin o zarif cesen rüzgarının, güzel kokulu çiçeklerinin, masmavi denizlerinin, karlı dağlarının değerini kaybettikçe anlıyoruz. Bildis Yapı Malzemeleri Fuarı, Arkitera Survey İşbirliği ile Ekim'de İstanbul'da. Özel fuar konsepti, etkinlik programı ve uluslararası ziyaretçisiyle mimarlık ve yapı sektörünün yeni buluşma noktası. Bildis. Evet, tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Caz üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihteki en uzun caz parçasının tam 37 dakika sürdüğünü... Pardon, böldüm ama uzun demişken hemen araya girmek istedim. Buyurun. Yeni Renault Fluence'ın segmentinin en uzun otomobili olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. İşte şimdi öğrenmiş oldunuz. Üstelik Fluence'da sizi şaşırtacak daha ne özellikler var? İyi günler. Size de. Hürriyetle benzersiz bir deneyim yaşamaya hazır mısınız? İşte National Geographic Megaset. Tam 30 değildi. 3 boyutlu görüntüleriyle deniz canavarları. Yepyeni dünyaları ve olayları keşfetmenizi sağlayacak birçok belgesel. Soluksuz izleyeceğiniz 30 muhteşem belgesel, isteyene DVD, isteyene VCD formatında. Üstelik özel kutusunda. Piyasa değeri 380 lira olan National Geographic Megaset, Hürriyetle birlikte sadece 39 kupona. İlk kupon bugün Hürriyet'te. Reklamlar bitti. Şimdi ve burada. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Nevi. Affedersin biraz gecikerek girdik. İddiatçı çok, terakki yok başlıklı Agos gazetesinin bugünkü manşetinde bir timeline gibi bir şey çıkartmışlar. Ona takılarak uzadık. Yani 1923'ten 2010'a kadar her kesimden ve her partiden nasıl... sınır dışı etmekten bahsettiğini şaşmaz bir şekilde. Onu o yüzden o biraz uzadı. Çok güzel derken. Evet, böyle bir şey timeline yapmışlar. Zaman çizgisi çok çarpıcı tabii içinde. Herkes var yani. Evet, yani konumuz da Ermenilerin tehciriyle ilgili, yeni tehcirle ilgili zaten birazcık konuştuk. Tam tehcir tabiri bunun için doğru mu? Yani kelimeleri hep dikkatli kullanmak lazım. Evet. Çünkü bunun teknik tabiri sınıra iade etme, geldiği ülkeye iade etme. Çünkü kaçak yaşayan kişilerden bahsediyoruz. Avrupa'da bu maalesef her gün yapılıyor. Evet, sınır dışı. Her gün uçaklara Afrika'dan, Yugoslavya'dan, Türkiye'den, Yugoslavya diyorum, Balkan ülkelerinden, bir kısmından, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, çeşitli yerlerden gelmiş kaçak işçiler, göçmen işçiler maalesef sınır dışına zorla veya gönüllü götürülüyorlar. Dolayısıyla bu tehcir tabiri tabii bizde 1915'i ve Şöyle bir tabii farkı var. Tehcir tabirinin teknik olarak kullanılması belki doğru değil. Çünkü dediğim gibi bu bir tehcir iddiası değil. Yalnız şurada tehcir tabirinin kullanılması doğru olmaya başlıyor. Bu ülkelerde kaçak göçmen işçilerin ırkına, diline, dinine göre bir ayrım yapılmıyor genellikle bildiğim kadarıyla. Evet, bu Türkiye'deki... Türkleri ülkelerine yollarız diyen falan var tabii. Ama onlar ırkçı faşist partiler liderleri oluyor genellikle. Başbakanlar genellikle bu tür... Belki Avusturya'da zamanında başbakan yardımcılığı yaptığında Haydar bunu kullanmış olabilir. Ama hükümet üyeleri genellikle bu tür lafları, sözleri bir ırka, bir din, bir dinsel gruba ait kişilere yönelik söylemiyorlar. Bu tabii Türkiye'de Ermenilere yönelik söylendiği için ve içindeki Türkiye'deki yaşayan Ermenilerle Ermenistan'dan gelen Ermenileri bir sayısal bütünlük içinde ifade edip sonra içinde ayrım yaptığı için, bir de öyle bir şey var, dikkatini çekerim. Yani bir sayısal bütünlük olarak ifade edip ondan sonra onun içinde ayrım yapıyor. Bu o zaman tabii 1915 tehcirini anımsatır. Bu çok vahim. Ya bildiğiniz gibi bugün galiba bir gazetede gördüm, Radikal'de gördüm. Bu konuda pek AKP'nin diğer sözcülerinin de pek konuşmak istemediği anlaşılıyor. Evet. Kıvanç duydukları bir söz olmadığını tahmin edebiliyoruz. Evet, onu da söyledik. Zaten dün de söylemiştik. Evet. Dışişleri Komisyonu'nda konuşulduğunda vesaire Dışişleri Bakanı'nın... Ahmet Davutoğlu, evet. Yani bunu söylersek bu ırkçılık olarak algılanır falan diye çeşitli konuşmalar geçmiş bu görüşmeden veya bu açıklamadan da önce. Evet, evet. Evet, bu şöyle bir ilginç bir şey var. Bir taraftan AKP'de pek bu Tayyip Erdoğan'ın söylediği yarım ağızla savunmaya çalışanlar var gerçi ama çoğunlukla suskunlukla karşılanıyor. Ahmet Davutoğlu'nun da burada söylediği gibi. Diğer taraftan Canan Arıtman, Şükrü Elekta ve Onur Öymen'in canla başla da savundukları bir yöntem, bir karşılık verme yöntemi olduğu için olmasına rağmen bu sefer de galiba Deniz Baykal bunu reddetmiş. Böyle evet. Bir şey ırkçılık, ayrımcılık olur diye reddetmiş. Ve insanlık suçudur diye de ağır bir tabir evet. De kullanmış. Evet. Bunu da altını çizelim. Hiç olmazsa evet. Hiç olmazsa kendi partisinden ve bunu bu kendi partisinden de herhangi kişiler değil. Özellikle Onur Öymen ve hadi Canan Arıtman'ı nevi şahsına münhasır bir kişi olarak tabanca sever falan biliyorsunuz. Evet. Ayıralım da diğer iki kişi Türkiye'yi bir dizi uluslararası kuruluşta temsil eden ve en önemlisi de Türkiye'nin Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili uluslararası platformlarda sürekli yer alan iki emekli büyükelçisi ve aynı zamanda parlamenteri, galiba Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi ikisi de. Evet, Öymen ve Elekta değil mi? Elekta ve Onur Öymen. Yani evet. Bunu teklif eden kişilerin bir de herhangi kişiler olmadığını ve bu söyledikleri önerinin Türkiye'nin bu konudaki uluslararası platformlarda temsilcileri olarak konuştuklarında kendilerine hatırlatılacağını da herhalde biliyorlardır. Evet, özellikle de yani burada altını çizmek doğru olur herhalde. Evet, Baykal'ın oldukça net bir dille çok bunu... açıktı. Evet, onu açıkça vurgulamak lazım. Bunu Tayyip Erdoğan söylediği için mi bu netlikte söyleyebildi, yoksa kendi partisinden bu konuyu dile getirenleri de kastederek mi yaptı bilmiyorum ama hiç önemi yok. Bunu sormak biraz artık fazla öküzün altında buzu aramak olur. Evet. Bugün yalnız Tayyip Erdoğan'ın Yeni Şafak gazetesinde okuduğum, başka yerde gördüm mü bilmiyorum, vaktim olmadı çok gazeteleri karıştırmaya internet üzerinden. Çanakkale'de 18 Mart stadında düzenlenen 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 95. yıl dönümü kutlamalarına katıldığında konuştuğu, söylediği şey bu Ahmet Davutoğlu'nun söylediği ve Tayyip Erdoğan'ın tekrar ettiği soykırım iddiaları karşısında tekrar ettiği konuyu gündeme getiriyor. Şöyle demiş: biz Çanakkale ruhunu kendimize rehber edinmiş bir milletiz. Altını çizerek ifade ediyorum. Bu ülkenin Mehmetçiği nasıl tarihe sığmayacak kadar büyükse, bunu tartışmayalım. Çanakkale çerçevesinde bu Türk Osmanlı Türk toplumunun ortak bir iftar mevzu olur elbette. Bu ülkenin tarihi de parlamentolarca çarptırılamayacak kadar temizdir, azizdir, şanlıdır, güneş gibi parlak bir hakikattir. Bunun bir sınırın olması lazım. Çanakkale'de şöyle devam ediyor. Çanakkale'de emperyalist duygularla ölüm kusan Türk milletinin vatanına tasallut veren kimi ülkelerde bugün görülen sorumsuz açıklamalar, alınan haksız kararlar, özür dilenmesi gereken bir millete karşı iftira atmaktan başka hiçbir anlam taşımaz. Evet, biz de bunu konuşuyorduk biraz önce sen yayına girmeden abiyle. Yani kusura bakmayın. Yok, yayına taşıyamamıştık. Hayır, tam ona hayırlanıyorduk zaten. Çok iyi oldu. Aslında tam da sıkıntı galiba 3 aşağı 5 yukarı burada değil mi? Bu temizdir, azizdir, şanlıdır vesaire diye gittiğinizde evet. Bir kutsallık kisvesi içinde tartışılabilecek alanı zaten sıfırlamış oluyorsunuz. Sıfırlamış oluyor. Yani şu tabir, bu ülkenin tarihi de parlamentolarca çarptırılamayacak kadar temizdir, azizdir, şanlıdır, güneş gibi parlak bir hakikattir. Bu ülke nerede başlıyor bir kere? Osmanlı İmparatorluğu dahilse, bu ülkenin tarihi bu kadar temizse... Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı epey bir kıyım var bildiğim kadarıyla. Yani en azından Alevilere yapılan kıyımlar var bu ülkenin tarihi. Bu ülkenin tarihi 1923'te başlıyorsa o zaman bu ülkenin 1923'ten beri yaşanan tarihinde o Tayyip Erdoğan bilmiyorum 6-7 Eylül olaylarından utanç duymuyor mu? Ya, Adnan Menderes biliyorsunuz. Dersim'den utanç duyduğunu açıkça söyledi mesela. Evet, Dersim. Ayrıca söyledi. Evet. Ayrıca söyledi. Adnan Menderes Yasada mahkemelerinde bu çok yapılması gereken şerefli bir iştir dediğini okumuştum bir yerlerde, sonra doğrulayamadım. Eğer iftira ediyorsam kendisinin anısından özür dilerim böyle bir şey dememişse. Ama bunu okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi mahkemede bile savunabiliyordu. Şimdi bunu halbuki 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili dediğiniz gibi çok da açık biçimde bunu söylemişti. Hatta ne demişti? Bu ülkede insanları birbirine ayırıp, tam tabirini unuttum, çok yakın bir tarihte, geçen sene insanları birbirine ayırıp ülkeden sürenler falan gibi laflar etmişti. Değil mi? Bunlar utanç verici. Evet, evet. Şimdi politikacılık bu kadar ya da bu insanlar, yani bunu yapanlar bu ülkede yaşamıyorlardı. Evet. O da olabilir. Var diyor, Men in Black falan gibi insanlar var. Biliyorsunuz bazı filmlerde o ülkede yaşıyormuş gibi gözüküyorlar ama aslında insan kılığına girmiş Merihliler onlar ve ülkeyi yönetiyorlar. Belki onlar öyleydi, bilmiyorum. Bu ülkenin parçası değillerdi onlar. Uzaydan gelmişlerdi ve bizi yönetiyorlardı ve şimdi buharlaşıp gittiler ve bu ülkenin tarihi tertemiz oldu. Dediğin gibi politikacılık mı, zaman içinde ne söylediğini, geçmişte söylediğini unutmak mı... Bilmiyorum ama bu kadar da zigzag çizilince o zaman politikanın sahip olması gereken saygınlık kalamıyor. Yani bu da çok önemli bir kayıp, çünkü politikası da ne yapacağız o zaman, ancak askeri çözümler aranıyor. Evet, politikacılar olmayınca. Evet, yani çok... Ya da çok fazla konuşuyorlar. Evet. Yani bir de ben bu biraz fazla konuşmaktan kaynaklandığı kanaatindeyim üstelik. Üstelik biraz da şey yok mu burada? Yani aslında zeka, hani kavramsal bütünlük falan, bunlarla ilgili de ciddi anlamda açıklamanın yapıldığı halkı boş saymakla ilgili de bir durum var. Çünkü bir ülke dediğimiz şeyin nasıl tarihi püripak olabilir ki? Herhangi bir ülkenin, herhalde dünyadaki tekil örnek bu durumda. Nereden başlatıyorsa. Ama zaten biz dünyada tekiliz. Biz bize benzeriz. Anladım. O zaman evet diyecek pek bir şey kalmıyor geriye. Doğru. Bunu da Tayyip Erdoğan demedi. Ta 1930'lardan beri bize bu öğretildi, değil mi? Biz bize benzeriz. Evet, işte onun için dünyaya bedeldir. Şey çok önemli zaten. Agos'un o işte bu 1923'ten 2010'a kadar uzanan işte Rıza Nur, Mahmut Esat Bozkurt, Saracoğlu, Şükrü Kaya, Sabri 25'oğlu falan diye giden o çizgisinde çok net olarak görülüyor bu. Böyle bir Türkçü, milliyetçi, ırkçı bir çizgi hakim zaten. Tabii hiç zaman zaman ön plana çıkıyor, zaman zaman daha yavaşlıyor ama bu maalesef var. Yani bu ülkede, bu ülkenin içinde başka ülkelerde olduğu gibi sadece bize özgü değil, yani biz bize benzemediğimiz gibi elbette bu konuda da çok şükür yegane örnek değiliz. Onu da evet. Söyleyelim. Dünyada maalesef çok paylaşılan, başka ülkelerle çok paylaştığımız özelliklerimizden bir tanesi bu. Övünecek bir özellik değil ama insanlık hali diyerek bizdeki var olan bu utanç duymamız gereken bazı akımlar, eğilimlerin varlığını kabul edip bazı eyleme geçmiş eğilimlerin varlığını kabul etmek insanlık açısından küçük düşürücü bir şey değil. Tersine bunu saklamak, bunu gizlemek, bunu inkar etmek zannediyorum küçük düşürücüdür. Bütün toplumlarda olan eğilimler bunlar. Zaman zaman daha fazla, zaman zaman daha az. Biz bir istisna değiliz dünya insanlık toplumluğu içinde. Bu insanlık koşulunun kara sayfalarıdır. Ak sayfaları olduğu gibi bizim ülkemizin de kara ve ak sayfaları var. Her ve bu olduğu. Yüzleşmeyi yapamadan da bir sonuca ulaşamıyoruz. Peki çok... Bir de şöyle bir şey merak ediyorum. Hani bu bazı Tayyip Erdoğan'ın tabanında İslamcı kesimler Müslümanların çok eziyet çektiklerini, çok felaketlere maruz kaldıklarını falan söylerlerdi. Kim yapmış? Bu ülkenin, bilmiyorum valla. Bu ülkede olmadığına göre bizim tarihimiz biliyorsunuz. İşte kendisinin söylediğini bir daha tekrar edeyim. Şimdi tam bulayım onu söylediği cümleyi. Bizim tarihimiz çarpıtılamayacak kadar temizdir, azizdir, şanlıdır. Güneş gibi parlak bir hakikattir diyor. Oh. Bence biz bu Çanakkale anmasından bu yılki Mehmet Ali Şahin'i hatırlarsak çok daha doğru bir iş yapmış olacağız. O da çünkü 6 yaşında çocuklara şehadet ölürüm vatan için söylemli bir oyun seyredip mecliste. Ya bunu yaptırmayın çocuklara, kan barut değil dostluk barış öğretelim diye bir konuşma yaptı üzerine. Evet, burada daha hayırlı bir nokta gibi sanki. Evet, daha hayırlı bir nokta gibi. İsterseniz hızlı öbür mevzuya geçelim 3 dakika içinde. Bu anayasa değişiklikleri konusu çok hızlandı biliyorsunuz. İlk baştan gazetelere yansıyan pakette aldığımız bilgilere göre bazı değişiklikler yapmış AKP'nin bu konuda çalışan komisyonu. Eğer doğruysa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçiminde parlamentodan hakim ve savcı üye, şimdi onu hemen belirtelim, herkes şey zannediyor, parlamentodan seçilecek olan kişiler önerildiği gibi 3 veya 5 kişi yani parlamentonun üyeleri mi olacak veya dışarıdan adam, hayır, bunların hepsi hakim ve savcı olacaklar her durumda, birinci sınıf hakim ve savcı olacaklar, öyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçimle hakim ve savcı dışında öngörülmüyordu. Zannediyorum bazı kurumlardan gelebilecek hukukçular öneriliyordu. Avukat falan. Onun ne dereceye kadar önerildiğini şimdi bilmiyorum. Yeni önlem anladığım kadarıyla şu anda sadece Danıştay ve Yargıtay üyelerinin, yani Türkiye'deki yargı dünyasının %5'inden azını temsil eden Danıştay ve Yargıtay üyelerinin seçme yetkisine, daha doğrusu aday önerme yetkisine sahip olduğu HSYK'da yeni öneri birinci sınıf bütün hakim ve savcıların seçimiyle HSYK'nın oluşması. Buna da yargıyı kuşatmak olarak tanımlayacak bir muhalefet partisi çıkarsa bu öneriye, ben bayağı şapkamı çıkartacağım. Bunu nasıl savunacaklar? Muhalefet şeyin yargıyı siyaset tarafından kuşatıldığı iddiasını nasıl savunacaklar bilmiyorum. Naçizane iddiaya girerim. Aynen böyle savunacaklar. Hiçbir şey olmamış gibi. Evet. ama işte bu, ben de şapkamı çıkaracağım. evet. Bu, bu kabiliyet ama... karşısında yapacak bir şey kalmıyor. Onun ötesinde artık şapka çıkar. Bu da biliyorsunuz, bu da bir yetenektir. Yani her şeyin şapka dışında ben şapka dışında ben belki biraz da para kazanabilirim diye gözümü para hırsı büyüdü. Hazır dinleyici destek projesine de giriyoruz. Belki senle iddiaya girersen paranı çarparım. Ben girmeyeyim. yani yapabilirler. Ben şapka çıkartabiliriz. Bazen maçlarda tatsız jestler yapılıyor. Onları da yapabiliriz ama neyse. Bak göreceğiz. Ama burada bir değişiklik yaptılar. İkincisi, siyasi partilerin kapatılması konusunda 1961 anayasasında olduğunu zannettiğim bir önlemi getireceklerdi. Yani meclisin kapatma davası açılması yönündeki Yargıtay Başsavcısının talebini, bu tam böyle miydi 61 anayasasını hatırlayamadım şimdi ama böyle bir şey vardı yanılmıyorsam, meclisten geçiyordu. Bunu da gündemden kaldırmışlar anladığım kadarıyla. Yani meclis onayını da kaldırmışlar ama Venedik kriterleri dediğimiz kriterleri parti kapatma konusunda getirip bunun terör ve şiddet eylemlerine doğrudan destekleme, doğrudan ilinti kurması durumunda kapatma kararının alınması gibi bir daraltma yapmış, yapmayı tasarlıyorlar. Bu da olumlu bir şey. Asker ve askere sivil yargı konusunda Anayasanın 145. maddesini değiştirmeleri gerekirdi bu kanun değişikliğini yapmadan evvel. Orada AKP çok büyük bir hata işledi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı hukuken doğruydu. Çünkü Anayasanın 145. maddesi çok açıktı. O kanun anayasa evet. uygun değildi. Anayasadaki madde demokratik meşruiyete haiz miydi? Tartışılır. Değildi. Ama anayasada o madde vardı ve Anayasa Mahkemesi bu sefer anayasayı uygulamaya kalktı. 367 kararında olduğu evet. gibi anayasa dışından yorumlu. Bu sefer anayasayı uygulamaya kalktı. Bunun değişmesi şart. Askeri Şura ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarının terfi ve atama dışında temyiz edilebilmesi, yetkisinin gelmesi çok önemli. Çünkü bunlar özlük haklarla ilgili, temel haklara giren bir alanda temyizsiz işten atma, cezalandırma kararları alabiliyorlar. Diğer taraftan bu pozitif ayrımcılık imkanını sağlayan, çünkü anayasada çok yoruma açık olmayan bir katı eşitlik ilkesi vardı biliyorsunuz. Katı eşitlik ilkesi çerçevesinde mesela kadınlara yönelik, gençlere yönelik, engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları istenirse Anayasa Mahkemesi'nden döndürülebiliyordu. Buna yönelik, yani eşitliği sağlamaya yönelik ayrımcılıklar, pozitif ayrımcılıklar bunlardır biliyorsun. Evet. Yani illa tersi değildir. Eşitliği sağlamaya yönelik ayrımcılıkların sağlayabileceği bir madde öneriliyordu. Bu da önemli. Anladığım kadarıyla memura grev hakkı ve toplu sözleşme hakkı gündemdeydi. Kaldırmışlar gündemden. Buradaki argüman da efendim toplu sözleşme hakkı verirseniz ve grev hakkı verirseniz devlete de lokal tak verirsiniz. Şimdi bu simetriyi ben anlayamadım. Benim bildiğim mesela Fransa'da, Almanya'da memurların grev hakkı var ama onların devlet lokant hakkı kullanmak zorunda kalmıyor. Niçin devlet böyle bir küçük işletme patronu gibi senin grev hakkın varsa ben de lokant yaparım demek ihtiyacı duyuyor? Bence onu uluslararası anlamadım. Çalışma örgütü zaten lokant diye bir hak tanımlamıyor. Grev diye bir hak var ama o lokant dediğimiz şey Türkiye evet. gibi garabet durumlarda oluşuyor evet, genelde. Evet, 63'te 61 Anayasası'nda yanılmıyorsam değil mi? 63'te mi? 61 evet. Anayasası'ndan vardı. Grev ve lokantla ilgili şey 63'tü galiba. Türkiye'ye girmişti. Yani ben bunu anlamadım. Bu simetrik, dediğin gibi abinin çok doğru söylediği gibi, bu simetri evrensel ve hukuki meşruiyeti güçlü bir simetri değil. Devlet işveren konumunda mı oluyor o zaman? O zaman devlet işveren konumundaysa maalesef devletin başındakiler de parasını ben veriyorum kardeşim, seni kapının önüne koyarım der evet. veyahut biz size himmet ettik der. Zaten biraz da zaten o zihniyette olduğu için 4C sorunu bu kadar gündeme geldi değil mi? Maliye evet, bakın. Aynen öyle. Şimdi şeyin dediklerini hatırlayalım. Merhamet falan lafları etmişti. Ondan sonra mahkeme kararı olmadan yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine son verilecek. Bu çok önemli. Hani şey deniyor, vergi kaçakçılarının vergi borçlarının falan, ama bu seyahat etme özgürlüğüne gelen sınırlandırma mahkeme dışında hiçbir gücün getirilememesi ilkesini getirmek lazım. Bu hakikaten önemli. En temel insan haklarından bir tanesi. Tabii. Maalesef dokunulmazlıklarla ilgili bir gündem, dokunulmazlıkların sınırlandırılması, kürsü özgürlüğü, kürsü dokunulmazlığı, yani siyasi dokunulmazlık dışındaki dokunulmazlıkların sınırlandırılmasıyla ilgili ve memurların yargılanmasıyla ilgili kısıtların kaldırılması yönündeki girişimi kaldırmışlar gündemden. Bu tartışma konusu olacaktır ve olması gerekir. Ben genelde baktığımız zaman, tabii ki şey diyebilirsiniz. Gelecek seçim meclisinin anayasayı bütünüyle değiştirmesi yönünde kararlı bir irade oluşturması için seçim sistemi itibariyle meşru bir meclis olması gerekir. %10 barajı bunu engelliyor, onu kaldıralım diyebilirsiniz ama %10 barajı anayasalık bir mevzu değil benim bildiğim kadarıyla. Evet değil, hayır. Böyle bir şey dolayısıyla, yok. Şimdi nerede tartışma olacak? Onun ilk işaretini gördük. Bu HSYK'da olur gibi yapılacak ama esas tartışma CHP'nin bugün ifade ettiği gibi anlaşılan, tabii ki CHP, MHP bu değişikliklerin hepsine hayır diyemeyecek. Biraz zor olur. Bu kamu denetçiliği falan da var biliyorsunuz. Evet. Bazılarına hayır diyecek. Hangilerine hayır diyeceğini merak ediyorum. HSYK'ya hayır diyecek mesela büyük ihtimalle. Ve burada şöyle bir tartışma yaşayacağız biz. Mecliste 367 ile 331 arasında kabul edilen maddeler zaten zorunlu olarak referanduma gidecek, sorun yok. Şöyle diyorlar, 367'den daha fazla oyla kabul edilen, yani CHP'nin MHP'nin de destekleyeceği maddeler maddeleri de bu durumda Cumhurbaşkanı referanduma götürsün. Yani meclisin referandum ihtiyacı olmadan kabul ettiği maddeleri de referanduma götürsün. Bütün değişiklik paket olarak oylansın. Yani CHP şurada endişesinde. Bunun içine bizim oy vereceğimiz maddeler kondu. Diğerlerini ayırmayacaklar ve bizim oy verdiğimiz maddeler nedeniyle diğer maddeleri referandumda oylattıracaklar. Bütün tartışma önümüzdeki günlerde bunun üzerine olacağına, bu sefer ben bahse giriyorum. Evet. Bok, ben girmiyorum buna. Karşılıklı destlerimizi görmedik. Görmedik, evet. Çünkü Hürriyet'in de bugünkü şeyi bu zaten. Böyle bir açılım başlamış, çıkarma yapılmış zaten. Bu evet, başladı. Hürriyet manşetinde, evet. Yani bütünüyle yanlış değil bu tartışma. Yani bunu da yapalım. Bütünüyle yanlış değil. Ama şimdiden bu konuya girdiğimiz anda içeriğini tartışmayacağız, gene bu sorunu tartışacağız demektir. Ama galiba esas olarak gene böyle bir prosedür sorunu tartışacağız. Bu konuda da doğrusunu söylemek gerekirse benim fikrim yok. Var mı sizin fikriniz? Hayır, tamamen grogi vaziyetteyiz. Grogi vaziyetteyiz, evet. Ama şapka çıkartacağımız öneriler geleceğinden eminim. Ben de bu konuda. Ha, bahise girmiyoruz yani o zaman. Hayır, girmiyoruz. Peki. Peki. İyi günler. Teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini açık radyo. Cuma adlı adamlar. Bir açık radyo kültür kolu ve cross kalemleri ortak yapımı. Halil Turhanlı ve Ömer Madra, alt kültürler ve sesi pek duyulmayan insanlar, düşünürler, müzisyenler hakkında sohbet ediyorlar. Her cuma saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Kağıdınızı ve kurasınızı hazırlayın. Reklamlar. Alo Şefik abi, nasılsın abi, işler nasıl? İyiyim oğlum, iyiyim, çok iyiyim. İşler de çok iyi maşallah. Ben Nur için şey yapmıştım abi. Biraz sıkışığım abi, bir 5.000 lira borç verirsen eğer. Alo. Şefik abi. Ya alo. Sesin gitti senin birdenbire. Yoldayım, tünele girdim, tünele. 5.000 lira alo. Sonra ara beni, sonra ara. Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasını aramayın. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde. Yapı Kredi. Bireysel ihtiyaç kredinizi almak için bireysel yazıp 4411'e mesaj atabilirsiniz. Evet. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Caz üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihteki en uzun caz parçasının tam 37 dakika sürdüğünü... Pardon, böldüm ama uzun demişken hemen araya girmek istedim. Buyurun. Yeni Renault Fluence'ın segmentinin en uzun otomobili olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. İşte şimdi öğrenmiş oldunuz. Üstelik Fluence'da sizi şaşırtacak daha ne özellikler var? İyi günler. Size de. Ben Sinem Başar. Özel Sezin Okulu 6 A sınıfı öğrencisiyim. Midas'ın Kulakları projesinde Gordion ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gerçekleştirdiğimiz geziyle kültürel mirası duyarlı olmanın önemini öğrendim. Bence kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz. İnsanlar demiş Esma, ey Müslümanlar, ey Hristiyanlar, el birliği edip mani oldunuz mutluluğuma. Mustafa! Aşk inancı, inanç aşkı sorguluyor. Yüreğine sor. 12 Mart'ta sinemalarda. Bildis Yapı Malzemeleri Fuarı, Arkitera Survey işbirliği ile Ekim'de İstanbul'da.

Courtney Pine ve arkadaşlarını dinlemekteyiz. Power to the People çalıyorlardı ve hala da çalmaktalar. Courtney Pine pek çok enstrümanı da çalan ama esas olarak nefesli sazlarda, saksafonda ve klarnette ön planda gelen bir caz müzisyeni İngiliz. Dün doğmuştu kendisi, 1964'te Londralı. Onun doğum günü münasebetiyle böyle bir şeye kulak verdik. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın abi. Evet. Şimdi bugün tribündeki şiddeti biraz konuşalım demişiz. Değil mi? Yani geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Diyarbakır vesilesiyle ama sanki... O iş ne oldu? Maçın ardından ceza mı? Evet, yani ne karar verildi? Yani Bursa maçındaki olaylardan, Diyarbakır'daki Diyarbakır Bursa Spor maçında çıkan olaylardan dolayı maç 3-0 Bursa Spor lehine tescil edildi. Salı günü açıklandı o karar. Diyarbakır Spor'a da 3 maç sağ kapatma, yani tarafsız sahada seyircisiz maç önem cezası verildi. O maçın cezası oydu. Ama biz bunları geçen cuma konuştuk. Sanki hafta sonu herkes söz birliği etmişçesine çeşitli ebatlardaki liglerde taraftar olayları çıktı. Her türlüsünden, ama tribünden adam atma, stat dışında döner bıçaklı kavga, stat içinde yumruklaşma, hani bir tür şiddet olimpiyatları gibi bir şey oldu geçen hafta sonu. Herhalde diyorum biz tetikledik. Herkes bizi dinledi. Evet, vay mesela falan diye. O kadar etkili değilizdir ama belli de olmaz tabii. Dosya adımız yazıyorlarmış işte ele başladı diye. Provokatörler. Evet, durum bayağı şey yani. Endişe verici. Her pek çok başka açılardan siyasi alemde filan da problemler var ama bu da az buz bir şey değil yani. Şimdi Diyarbakır'la ilgili olan kısım, evet, onun bir siyasi ayağı var. İşte belki etnik ayağı var. Yani Bursa, Diyarbakır'daki Bursa Spor maçının ardından geçen hafta sonunda İstanbul'da daha ufak çaptası olduğu olayların. Ama gene yarıda kalan bir Diyarbakır Spor maçı vardı. Evet, 80. dakikada gol olunca o gole kızan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Diyarbakır Spor taraftarları sahaya indiler. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular apar topar soyunma odasına kaçtı. Hakemler işte onların hani soyunma odasına gitmesi en azından engellendi taraftarların, ama saha içinde herhalde 100-200 belki birkaç yüz taraftar vardı. İşte onların nasıl indiği falan konuşuldu. Şimdi o maçla ilgili de Diyarbakır Spor'a 3 maç daha ceza verildi. 3 maç daha tesis sunacaklar. Böyle bir durum söz konusu. Ha, bir de maç sanıyorum 1-0 tescil edildi o maç. Değil mi? Yok, o maçın sonucuyla ilgili karar vermediler. Yok, daha erken herhalde. Evet, sonucuyla ilgili karar vermediler. böyle bir durum, ama o hani işte bir siyasi ayağı var falan diyoruz. Ama bunun dışında geçen hafta sonu işte Mersin'de, İstanbul'da, orada, burada yani sayılı olay çıktı maçlarda. Yani zaten olmuyor mu? Oluyor. Yani 2-3 haftada bir gazetelerin spor sayfalarının, spor eklerinin hani biraz daha arka sayfalarına baksanız mutlaka göreceksin. İşte ikincilikte bilmem ne sporlu, bilmem ne spor maçında kavga çıktı, polis 7 kişiyi gözaltına aldı falan diye olur, ama geçen hafta sonu üst üste bindi bu olaylar. Mesela en ilginçlerinden biri Ali Samyan Stadı'nda yaşandı. Galatasaray Ankara Gücü maçında. Ankara Gücü maçında. maçın sonlarına doğru herhalde. Yani tamamen maçın gidişatından ayrı. Bağımsız. Bu arada şey olmuş. Maç öncesinde ve sonrasında Ankara'dan gelen Ankara Gücü taraftarlar donanımlı gelmişler. Döner bıçakları, kasap bıçakları falan. Ve hatta bir tanesinin sapında da ya Ankara da Gücü yazıyordu. Sapında değil. Doğrudan kılıcın üzerinde. Ya da döner bıçağının, neyse. Ankara Gücü amblemi de işlenmiş. Çeliğe su verilirken herhalde. O zaman kulübün demirbaşı demektir. Onu geri versin polis. Polis geri versin onu. Evet. Üniformalı çıkacaklar neredeyse savaşa gider gibi. Mesela bu hani döner bıçaklı sokak kavgaları falan biraz daha 20 yıl önce de kalmış bir şey. Hani organize böyle çete savaşı gibi. Ama hani onun da mesela hortladığını gördük. Ama mesela maç sırasında olan, maçın sonlarında olan çok ilginç. İki tarafta kavga ediyor tribünde. Biri öbürünü, kapalı tribünün üst katındaki o çatı gibi bölüm var, orada pataklıyor. Korkan adam artık kaçıyor mu, itiliyor mu bilmiyorum. Alt kata düşüyor paldır küldür. Ama böyle işte tribünün kenarına tutunarak düşüşünü yavaşlatmak istiyor. Sonra böyle bir sürü seyircinin korku dolu bakışları arasında koltukların üzerine iniveriyor ve işte bir sürü kemiği kırık hastaneye yatıyor adamcağız. İşte bu olayla ilgili dün Futbol Federasyonu kararını verdi ve sağ kapatma cezası vermedi Galatasaray'a. İşte münferit olaydır vesaire. Ama yani işte yıllardır halledilemeyen müthiş bir sorun. Benzerleri de olmuştu daha önce stat içinde, bıçaklı kavgalar falan. Yani stat içinde maç izlemeye gelen işte abi olabilir, siz olabilirsiniz, ben olabilirim, Volkan olabilir. Yani bizim orada oradan sağ salim çıkacağımıza dair bir güvence veremiyor kimse bu ülkede. Kulüp de veremiyor, emniyet de veremiyor. Yani düşünün, iki kişi kavga ediyor tribünün arasında, bir sürü güvenlik var. Ve hani adam düşene kadar kimse müdahale edemiyor. İşte tam müdahale ediyorduk da falan, bu emniyetle ilgili görev yapan bütün birimlerin de bahanesidir zaten. Bu şeyde de öyle. Son, yani o da Türkiye'de hep mevcut olan bir durum da, son iki haftada medya daha fazla yansıdı herhalde. Çeşitli erkekler tarafından öldürülen, işkence edilen kadınların hikayelerini okuyoruz yine. Sınırsız ya, sayıda o da, evet. Yani muhtemelen zaten sınırsız da son iki haftada medyaya yansıyan sayı çok, o yüzden diyorum. Evet. Orada da mesela işte emniyet biz uyardık da falan filan, yani işe geldiğinde bahane o bol. Ve bir kısmı da zaten emniyete intikal edilmiş, uyarılmış ve hatta ısrarla, defaatle uyarılmış vakalar var ama engellenememiş mesela. Deniz, Mersin'de miydi neydi? Denizli mi? Şeydeki o Erzurum'a giden kızcağız galiba, öğretmen. Evet, adamı evet. Takipteyiz falan diye. Evet, çok korkunç. Hatta ödül aldı polisler, iyi takip ettikleri için. Evet. Kızcağız öldü. Yani bu şeyle, sportif olaylardaki durum da öyle. Ben mesela bu güvenlikle ilgili şeye hayranım. Böyle işte bir toplantıda birisi protesto konuşması yapar, hemen ağzına yapışırlar da 5 saniye içinde. Televizyonlarda görüşüyor, bakan evet. Konuşuyor falan. Mesela o maçtaki durum, Galatasaray maçındaki. İki adam kavga ediyorlar. Yani 3 saniye süren bir olay değil. Belki 2 dakika da değil ama yani herhalde 25-30 saniyelik bir durum. Bir güvenlik orada müdahale edip mesela adamı çekemiyor, öbürünü kurtaramıyor. O güvenlikten ne anladım ben zaten. Ama şeyi bilir, biz maça giderken işte ne bileyim suyumuzu, kalemimizi almayı falan bilir bizim üzerimizden. O çok büyük iş yapıyormuş gibi. Genel anlamda ama bu bir güvenlikçi psikolojisidir ya. Hani arıza modeli değil, zaten arıza çıkarmayan arıza çıkarılır. Çünkü bu hem işinizi yaptınız hem de tehlikeye girmediğiniz anlamına gelir. Peki bizim gibi futbol severlerin geleceği ne olacak şimdi? Nasıl gireceğiz maçlara? Nasıl gireceğiz bilmiyorum vallahi, yani işte insan hani çocuğu, karısı, eşi falan olsa gönül rahatlığı götüremez. Yani şeyi bırakın, hani başınıza bir şey gelmeyecek olsa bile, mesela o adamın düşüş sırasında alt katta bir kadın çocuğu, öyle bir fotoğraf vardı. Mesela dehşet içinde bakıyorlar, yani o ufak bir çocuğun zihninde rahatlıkla yer edebilecek bir durum. Hani maça gidiyoruz, tribünün adam atıyorlar mesela, öyle kalacak kafasında hani. Evet, tabii okula gidip ders öğrenmek üzere gidenlerin, öğretmenlerinin boğazlandığı, kurşunlanıp boğazının kesildiğini bir başka öğretmen, müdür tarafından görmeleri durumu da var. Onun yanında bir hiç tabii de. Evet. Onun yanında bir hiç, ona öyle öyle bir talihsizlik mi diyelim, ne diyeyim, öyle bir talihsizliği uyan ufak çocukların yanında hiç sayılır ama yine de yani şimdi işte bu şeyin, olayın fotoğrafına bakıyorum, güvenlik oraya gelmeye çalışıyor ama adam düşmüş artık, yani güvenlik gelene kadar. Evet. Yani bir stat içindeki bir güvenlik sorunu var, bir de işte zaman zaman hep söylüyorum işte hani bir sürü maçta olay çıkıyor, yani işte 10 bin kişi mi 20 bin kişi mi ne var maçlarda seyirci, yani aslında olay çıkaran grup 50 kişilik 100 kişilik çekirdek bir grup. Hani bunlara bazen ateşli taraftar falan deniyor ama ateşli taraftar aslında kendine taraftar olan bir grup. Hani maçı izlemek için gelmeyen zaten. Orada işte bağırıp çağıran, ona buna küfreden, gerektiğinde de işte bağırmayan taraftarı bile sopalayabilecek gücü kendisinde bulan gruplar var. Taraftar grupların olması her zaman iyi. Çünkü o tribünde bir güç onlar. Bazen bir sosyal grubun yansıması olabilir ama böyle olay çıkarmak için gelen, hakikaten şiddete meyilli ufak gruplar olabilir. Yani belki 30 kişi. Yani onları zaten izole etse emniyet güçleri şu en azından hani şu tribün atma olayını demiyorum ama işte stat dışındaki kavga, tribün içindeki birbirlerine koltuk fırlatma falan gibi daha kitlesel olayların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. İşte bir türlü çözemiyoruz bu sorunu. Yani yıllardır giderilemeyen bir sorun maalesef. Yani kulüpler de şey olmuyor yeterince. Mesela aslında stat içindeki güvenlikten, stat dışındaki değil ama stat içindeki güvenlikten niye polis sorumlu olsun? Çünkü yani ekstra eleman sağlamak zorunda polis. İşte stadın içine de sokacak vesaire. Zaten emniyet stat içinden çekmek istiyor ekiplerini. Ama kulüpler de para harcamak istemiyor işte güvenlik için. Hep para gelsin. Bizim kulüplerin anlayışı o. Vergi vermeyelim. Vergiden muaf olalım. Güvenliğe para harcamayalım. Oyuncuların ücretlerini düşük gösterelim. Onların da vergilerini vermeyelim. Yani böyle bir anlayış var. Yani halbuki bu işte zaman zaman burada söylüyoruz. Başka spor dallarını bilmem ama profesyonel futbol sübvanse edilmesi gereken bir spor dalı değil artık bence. Türkiye'de desteklenmesi gereken. Yani bir sürü gelir kalemleri var. Yüksek gelir kalemleri. Bir eğlence sektörüne dönüştü. Hani handball için diyebiliriz belki. İşte Türkiye'de şey az, geliri az, sporcusu az. Hani destekleyelim. Okçuluk için belki öyle ama futbol için değil. Yani kulüpler de ellerini ceplerine atacaklar. Güvenliği de sağlayacaklar. Yani orada insanca seyircilerin maç izlemesini sağlamak zorundalar. Evet. Ama işte şeyi geçen hafta konuştuk. Hani bu böyle politik olay bir sorun olduğunda Futbol Federasyonu yok oluyor ortadan. Aynı durum şimdi söz konusu. Yani bir tribünde olay var, şiddet var falan. Başkan ortada yok. Federasyon başkanı ya da yönetim. Evet, o yok. Yani polis teşkilatından da bir bunların devam etmeyeceğine dair bir güvence şöyle dursun. Bu konuda böyle bir açıklama falan da rastlamıyorum ben. Şöyle oldu açıklama. Geçen pazartesi günü İstanbul valisi açıklama yapıyor. Diyor ki işte İstanbul Belediye Diyarbakır Spor'un maçını takip tatil eden hakem hatalıdır. Aha, sahaya 2-3 kişi indi zaten. Yani 2-3 herhalde 2-300 demek istedi ama yani 2-3 2-3 kişi soyunma odasına giriyordu neredeyse. Yani görüntüye tekrar bakmak lazım. Muhtemelen 100'den fazla yani belki daha fazla seyirci sahada. Hakemi suçladı ve federasyon hakeminin arkasında durmuyor. Evet. Yani... Valiye karşı savunmuyor. Yani bu valinin İstanbul'da bize güvenlikle ilgili neler çektiğini biliyoruz. 1 Mayıs'larda vesaire sağ olsun. Fakat şey de ilginç yani valinin tek açıklamasının da hakemle ilgili olması. Şeye çok alışırız, çeşitli kulüp başkanlarının maçlardan sonra hakem eleştirileri yapmasına da bunu ilk defa duydum ben. Uzun bir süreden beri daha doğrusu. Hakem çünkü yüzünden. Orada taraftarlar sahaya inmeye başladılar. Bir polis birliği var. Onlar seyrediyorlar. Yani sahanın önüne geçmek yerine böyle gayet yavaş hareketli, sakince böyle hani bir de şey vardır. Girmeyelim sahaya, tutalım falan hani tutmayın beni. O tip hareketlerle engellemeye çalıştılar ki engelleyemediler tabii. Yani tedbirsiz yakalanırlar maçın sonu olduğu için belki. Hani 5. dakikada olsa belki herkes hazır tetikte. 87. dakika olunca. Evet. Ya hani böyle bir maçın sonunda o oradaki polis birliğine bir uyuşukluk çöktü ya da hakikaten önemsemiyorlar, ihmal ediyorlar yani. Ve işte federasyon da valiye karşı bile hakemini savunamıyor yani. Bu golün durumunu bilmiyorum ama ya Allah'tan vali galiba şeyle ilgili hakem kalecideydi kabahat. Yemeseydi o golü bir şey olmayacaktı da diyebilirdi belki. Ya da futbol kurallarını koyanlara mesela. Kardeşim 80 dakika yap şunu bitsin. Evet. Falan hani kim koymuş? 80 yap 40-40. Yani evet çok hakikaten. Nereden çıkardınız 90'ı falan yani hep işte bu şey yapan Football Association'ın kurulmasında 1872'de bir sorun var. Ondan önce iyi değişikler. Evet yani gayri ciddi bir yaklaşımın her kesime de hakim olduğu söylenebilir herhalde yani. Yani şeyde de oluyor tabii hani futboldan bahsediyoruz ama mesela ne zamandı? Şubat sonu yani son 3-4 haftada oldu Ankara'da Türk Telekom Beşiktaş basketbol maçı oynanıyor. Türk Telekom'un basket takımının kendi pek seyircisi yok. Ankara gücü seyircisi gidiyor maça. Beşiktaş'la aralarında husumeti olduğu için devre arasında kavga çıkarıyorlar. Saldırıyorlar Beşiktaş'lara. Ama Çok az güvenlik görevlisi ve polis var. Tekme tokat. Örtbas edildi olay. Ne ceza var ne bir şey. Yani bu da basketboldaki örneği. Evet. İşte bayan voleybol maçında kavga çıkıyor mesela. Çünkü ne var? Ankara Gücü'nün voleybol takımı var. Beşiktaşlı olan maçlarında. Hayda bir kavga. Yani işte o dediğim ufak gruplar var ya 30 kişi 50 kişi. Onlar spor dalını önemsemeden işte su topu, kriket, voleybol, basket dolaşıyorlar. Mesela Ankara Gücü'nün bir 50 kişilik grubu mu var? Yani kusura bakmasın oraya 50 kişiyi Türkiye'de hiçbir spor müsabakasına belki almamak lazım. Evet. Çünkü Ankara Gücü'nü destekleyen bütün taraftar kitlesi onlar mı? Değil. Ankara'da çok seveni olan, belki iddialı olduğunda 20 bin kişiyi tribüne toplayabilecek bir takım Ankara Gücü. Yani o kitleyle özdeşleşmemesi lazım. İstanbul'a döner bıçağıyla gelen. Evet ama bunun böyle bir tedbir alınacağına, bu yönde bir şeyler yapılacağına dair pek az belirti var. Neyse ne yapalım, böyle bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi haftaya bizim program yok, dinleyici destek projesi başlıyor. 7. radyo destek özel yayını. Buna biz radyo şenliği diyoruz. Şeyde, 9'da basmaya geliriz bizim konuşma saatinden biraz önce arkadaşlarla. Ve işte camdan birini atacağız ama. Bunda sorun yok. Yalnız döner bıçaklarını aşağı bırakın lütfen. Şeye resepsiyonu. Açık radyo damgalı olanları. Açık radyo. Yaptıracağım ben onları özel. Bursa'dan getirtiyorum. 94.9 santim. Oh, bayağı o taşımak zor olacak. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu yayının da sonuna geldik. Saat 10.03. Birazdan çıkıyoruz. Bir kez daha şeyi de hatırlatayım ben. Yarın 20 Mart zaten Güneş'in de Koç burcuna girerek ilkbaharın başladığını belirten Nevruz'un da başladığı yarınki gece olacak gün dönümü ve biz de gün dönümünü karşılamak üzere dinleyici destek projesi 7. radyo şenliğini başlatıyoruz. Nasıl planlama ama yani mevsimlerin dönüm noktasına getirmekte ancak açık radyonun yapabileceği bir ustalıktı, kıvraklıktı ve böylece işte her yıl olduğu gibi kültür ve sanat dünyasının da açık radyo severleri kendi zevklerine göre hazırladıkları radyo programlarıyla dinleyiciyle bir temas kuracaklar. Samimi bir temas. Basın ve eğlence dünyasının alışıldık dil ve tavrının uzağında insani buluşmalar gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. Gelecek olan, bizi onurlandıracak olan sanatçılar arasında şöyle bir sayacak olursak: Aylin Aslım, Ayşe Tütüncü, Burak Güven, Buzuki Orhan, Engin Günaydın, Geveze, Halil Ergün, Haluk Bilginer, Harun Tekin, İzel Rosenthal, Kaan Sezcum, Leman Sam, Mehmet Ali Alabora, Okan Bayülgen, Sabahat Akkiraz, Sumru Ağır Yürüyen, Tan Oral, Şevval Sam ve Zeynep Kazalini gibi birçok isim var. Bazı sürpriz isimler de var. Şimdi biraz teaser yapayım. Bu yılki şenliğin müstesna konuklarından bazıları olacak. Ama 7. radyo şenliğinin, kimse kusura bakmazsa, asıl yıldızları ise bu sene Açık Radyo'nun dinleyici ve destekçileri. Aynı zamanda 15. yaşı da kutluyoruz malum. Dinleyici Destek Projesi 7. Radyo Şenliği'nde mikrofonu dinleyici destekçilere uzatıyoruz. Destekçilerimiz de gelip istedikleri zaman istedikleri bir parçayı ya da birden fazla parçayı da burada çalabilecekler. Ve işte Açık Radyo ve kendileri hakkında da ne düşündüklerini söyleyecekler. Böylece stüdyolara davetli 99 kadar da dinleyici bu özel yayına, bu defa sadece dinleyici değil aynı zamanda programcı olarak da katılacaklar. Böyle bir kolektif efor devam ediyor yani hep birlikte Açık Radyo sloganı altında. Bakalım birlikte ne yapabileceğiz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Yarın özel yayında buluşmak üzere. Ve bunun da şerefine We Can Work It Out adlı Beatles klasiğini de çalarak bitireceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.